เมื่อว่างใช่ไหมจิตมันก็ไม่เป็นความโลภอะไรมากมายก็เป็นการเกื้อกูลเป็นการเอื้อเฟื้อเจือจานมันก็เป็นบุญสัจจะของมันก็ได้ไอ้นี่ยิ่งไปหาพระแล้วโอ้โหพระยิ่งสอนให้ทำทานยิ่งไม่ได้บุญยิ่งไม่ได้บุญสมดำหน้าจริงๆเลยศาสนาพุทธนี่มันเพี้ยนถึงขนาดหนักจริงๆอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยไม่เข้าใจสอนกันไม่ถูกแล้วก็เลยเลอะเทอะกันใหญ่เลยไม่นึกว่าจิตนี่เป็นประธานสิ่งทั้งปวงจิตนี่แหละเป็นตัวกรรมที่ชัดเจนยิ่งกว่าอะไรตั้งจิตไว้ผิดยิ่งกว่าโจรฆ่าโจรยิ่งกว่าศัตรูฆ่าศัตรูภัยรีฆ่าภัยรีพระเจ้าท่านตรัสไปงั้นจริงๆเลยนะสรุปแล้วคนเราเนี่ยถ้าไม่ศึกษาสัจธรรมแล้วเนี่ยจะไม่รู้ความจริงที่ถูกต้องอย่างที่อาตมานำมาอธิบายให้ฟังแล้วว่าวิธีคิดในการทำธุรกิจทำอะไรอยู่ในสังคมเนี่ยในระบบบุญนิยมมันก็ถึงจะถูกต้องแต่ถ้าเป็นวิธีคิดที่มันไม่ถูกต้องเป็นระบบที่เขามีกันอยู่ส่วนใหญ่ส่วนกว้างเลยวิธีคิดแบบทุนนิยมคิดกันมานานเนี่ยที่อาตมาพูดซ้ำอยู่แหละซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเสียงตกร่องใครเคยฟังมาแล้วก็คิดแบบทุนนิยมเนี่ยมันผิดแล้วถ้าเผื่อว่าคุณไม่มาฟังอาตมาเนี่ยคุณก็ไม่ได้ไปนั่งคิดตรงนะคุณก็ไม่รู้สิคุณจะคิดออกเมื่อไปพยายามคิดจะคิดออกหรือไม่ก็ยังไม่รู้นะถ้าไม่ได้ฟังอาตมาพูดเนี่ยแนวคิดของทุนนิยมเนี่ยมันผิดมันเอาเปรียบรัฐมันไม่ได้เสียสละอะไรมันไม่ได้เกิดคุณค่าประโยชน์คนที่แลกเปลี่ยนมาในอัตราการแลกเปลี่ยนด้วยวิธีแบบทุนนิยมเนี่ยมันขาดทุนขาดทุนตลอดกาลนานเลยมันเสียหายตัวเองไม่ได้เป็นคุณงามความดีเลยนอกจากจะไปโมเมว่าฉันนี่แหละเป็นตัวนะเนี่ยนี่ของฉันสร้างโอ้โหคุณภาพดีอย่างดีเลยโอ้โหเห็นไหมคิดมาอย่างดีแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็คิดค่าความคิดด้วยนะคิดบวกไว้หมดแล้วคิดราคาทุนนี่คิดค่าความคิดค่าโสมหุ่ยอะไรต่างๆนะหมดเสร็จแล้วเวลาจะให้เขาไปต้องเกินทุนแลกมาต้องขายหรือว่าต้องเอามาเกินทุนแล้วมันเป็นประโยชน์ตรงไหนเอามาเกินทุนมันไม่มีค่าความคิดค่าอะไรของคุณก็คิดมาหมดทั้งนั้นน่ะอย่างตามไปนั่นน่ะไม่ได้นั่นน่ะลิขสิทธิ์ของฉันน่ะตามไปเอาเขาหมดลิขสิทธิ์ของฉันค่าความคิดค่าภูมิปัญญาไม่ได้เคยให้อะไรเขาได้เลยคิดมันหมดเป็นตัวเป็นตามมีกฎหมายออกควบคุมช่วยด้วยเพราะเนี่ยใช่ของเขาค่าภูมิปัญญาไม่จบเลยไม่ด้วยจะจบเอามันตะพึดตะเพอใครเอาไปใช้อีกเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหค่าปัญญามันบานไปหมดเลยเอาไปใช้เอาลิขสิทธิ์ของเราไปใช้อีก10คน20คน100คนโอ้โหแตกได้เปรียบอีกมากเท่าไหร่วิธีคิดไม่รู้จักจบอย่างเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องดีมันเป็นเรื่องได้เปรียบมันเป็นเรื่องเอาเปรียบค่าความคิดมันแพงเกินไปหรือวิธีคิดอย่างนี้ก็เป็นวิธีคิดไม่ใช่ค่าความคิดก็ตามค่าการแลกเปลี่ยนเนี่ยโดยระบบทุนนิยมเนี่ยมันผิดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งสังคมทุกวันนี้เนี่ยไม่มีทางแก้ปัญหาเพราะมันอยู่ในระบบของทุนนิยมแบบนี้ทุกคนก็ศึกษาทุกคนก็ศึกภาคเพียรอุตสาหะสร้างความฉลาดฉลาดอย่างที่จะต้องทำอย่างไรถึงจะสร้างอัตราสร้างหลักเกณฑ์เพื่อที่จะเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้เปรียบเพราะฉะนั้นผู้ใดมีอำนาจก็ไปพยายามสร้างหลักเกณฑ์ที่ได้เปรียบขึ้นไปเรื่อยๆตั้งอัตราค่าตัวเองค่าตัวตัวเองค่างานทั้งที่ทำงานน้อยลงเบาใช้ความคิดดีไม่ดีไม่ต้องใช้ความคิดด้วยมีคนคิดเอกช่วยคิดเสร็จตั้งแต่ตั้งที่ปรึกษาแต่ที่ปรึกษานี่คือผู้ช่วยคิดจนกระทั่งถึงเลขาจนกระทั่งถึงผู้ช่วยอะไรก็แล้วแต่ตั้งไว้แล้วเขาก็ช่วยคิดหมดเลยนะตัวเองไม่ได้คิดแต่เอาเงินมากกว่าทุกคนนั่นแหละทุกคนช่วยคิดนั่นแหละใครก็แล้วแต่คุณราคาของพวกคุณต่ำกว่าฉันผู้ประธานนี่ทั้งนั้นนะไม่ต้องคิดเป็นแต่เพียงเอามาสิเอาคิดแล้วเอามาเลือกเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยน่ะจบนี่คือการช่อฉนวิธีนะวิธีของสังคมวิธีของโลกที่ตัวเองจะสามารถรวบรวมฐานะอันได้เปรียบวิธีการอันได้เปรียบอย่างไรอย่างไรแล้วก็กำหนดให้จำนนกันในสังคมต้องรับยอมรับจำนนนะระบบนี้เสร็จนะจบทุกคนไม่ต้องคิดไม่ต้องแก้อย่างนี้ล่ะถือว่ายุติธรรมแล้วสุจริตดีแล้วความทุจริตที่ซ่อนอยู่ในสุจริตนี้ความอยุติธรรมที่ซ่อนกันอยู่ในภายใต้ชื่อคำว่ายุติธรรมความจริงมันอยุติธรรมนี้มีมากมายเหลือเกินในสังคมนะ ถ้าไม่มาศึกษาสัจธรรมที่แท้จริงแล้วจะไม่เข้าใจสัจธรรมนี้แล้วก็จะแก้ปัญหาอยุติธรรมหรือแก้ปัญหาทุจริตเหล่านี้ไม่ได้ผู้ที่มาศึกษากับชาวอโศกเราเนี่ยมาศึกษาพอสมควรก็ได้แก้ไขอสัจธรรมที่เป็นอยุติธรรมหรือเป็นทุจริตพวกนี้ไปได้เรื่อยๆไม่เห็นความจริงว่าคนเราเกิดมาในเพื่อเสียสละเกิดมาเพื่อให้เกิดมาเพื่อเป็นคุณค่าประโยชน์ตามสัจธรรมต้องวงเล็บนะเป็นคุณค่าประโยชน์ตามสัจธรรมถ้าเป็นคุณค่าประโยชน์แบบทุนนิยมแบบโลกีผิดผิดเรียกว่าครอบงำทางความคิดกันมาเสร็จหมดแล้วเป็นความคิดที่ถูกครอบงำไปอย่างผิดผิดมานานแสนนานแล้วแล้วแก้ไม่ได้เลยทุกวันนี้ยังแก้ไม่ได้เลยอาตมาพูดวงเวกวงเวกอยู่เนี่ย30ปีเนี่ยได้ยินอยู่ในวงแคบๆเนี่ยข้างนอกเขาก็ได้ยินบ้างแต่เขาก็ปัดทิ้งเขาไม่ฟังหรอกเขาบอกเออแล้วก็ยังไม่เคยคิดลึกไม่เคยจับไปพิจารณาวินิจฉัยอย่างลึกซึ้งอะไรไม่เขาบอกว่ามันเป็นค่านิยมที่เชื่อกันมาตามปรัมปราเป็นสิ่งที่ยอมรับแล้วว่าถูกยังถูกแต่ที่อาตมาพูดนี่ผิดนั่นมันคิดเอาเองมันพูดเล่นๆอะไรของมันก็ไปตามใจเขาก็ว่าไปสารพัดเขาที่จะว่าต่างๆนานาก็ได้ซึ่งมันยังไปไม่รอดนะมันยังไปไม่ได้แน่ๆเอาเถอะอันนี้อาตมาเท้าความต่างๆนานาพระพุทธเจ้าเรานี่เป็นคนเหมือนเรานี่แหละและท่านก็เกิดมาก็จะมีการแสวงหาว่าเราจะเป็นคนนี่จะเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่มีความสุขทุกคนก็ต้องการความสุขความสุขคืออะไรท่านก็จะต้องไปศึกษาค้นคว้าหาความสุขคืออะไรต้องการความสุขต้องการความสูงเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนดีมีคุณค่าสูงส่งสูงจริงๆแต่ไม่ใช่สูงเพราะว่าความยาวของตัวนะสูงด้วยคุณค่าเป็นคนค่าเป็นคนมีคุณค่าสูงมันจะสูงอย่างไรสุขอย่างไรสูงอย่างไรมันเป็นหลักใหญ่และเราสุขอย่างนี้สูงอย่างนี้เราเป็นคนมีคุณค่ามันก็ต้องเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนอยู่เฉยๆไม่ทำงานเล่นกินเล่นใช้ไอ้ที่ของเขาทำคนอื่นเขาทำมาแล้วเราก็มานั่งกินนั่งใช้ของคนอื่นมันเป็นคุณค่าตรงไหนตัวเองมีคุณค่าตรงไหนตัวเองต้องสร้างสรรค์ถึงจะมีคุณค่าทีนี้สร้างสรรค์แล้วหลักคิดของทุนนิยมสร้างสรรค์แล้วก็แลกเปลี่ยนอย่างทุนนิยมมันก็ไม่เสียสละใช่ไหมการแลกเปลี่ยนแบบทุนนิยมมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่เสียสละแม้แต่ค่าแรงงานมันก็ไม่ใช่ค่าแรงงานก็ไม่ได้เสียสละนะฉันมีคุณภาพขนาดนี้นะฉันมีสมรรถนะขนาดนี้ค่าแรงงานฉันควรจะวันละพันเอามาเสียดีๆเดือนละ30,000วันละพันก็คิดค่าแรงงานมาคืน30,000ที่ไม่ดีก็ไปตั้งราคาเอามากกว่านั้นถ้าเขายอมให้ไปพูดกล่อมเขาจนกระทั่งใช้จิตวิทยายังไงก็แล้วแต่เขาเชื่อ 3,000 ไม่พอเอา 5,000 เขาก็ให้เพราะ 30,000 ไม่ใช่ 3,000 นะวันละ 3,000 เดือนละ 30,000 ไม่พอเอาเดือนละ 50,000 เขาเชื่อหลงเชื่อก็ได้ 50,000 มาก็ตั้งเกรดไว้ตัวเองไว้แล้วฉันทำที่นู่นมา5นี่แต่ฉันทำที่นี่ต้องให้ฉันมากกว่าที่นั่นนะต้อง 70,000 หรือต้องไม่งั้นก็ถ้าจะให้เหมาะๆมันควรจะ100,000อะไรเงี้ยก็ตั้งราคาขึ้นไปเรื่อยๆได้มากเท่าไหร่ก็นึกว่าตัวเองมีคุณค่าความจริงสมรรถนะของตัวเองมันก้าวหน้าถึงขนาดนั้นเหรอก้าวหน้าถึงอัตราการขึ้นเงินเดือนน่ะค่าราชการก็เหมือนกันชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏเดือนละปีละขั้นปีละขั้นดีหน่อยปี2ขั้นถ้าเผื่อว่าอะไรพิเศษน่ะปี3ขั้น4ขั้นอะไรก็แล้วแต่สมรรถนะจริงๆของเรามันเพิ่มสูงขึ้นขนาดนั้นจริงเหรอเพิ่มเงินเดือนขึ้นน่ะทุกปีกว่าจะปลดเกษียณน่ะโอ้โหเงินเดือนเขาเท่าไหร่ความเจริญของตัวเองจริงๆมันขนาดนั้นไหมอายุมากขึ้น40 50มันเสื่อมแล้วอัตราเงินเดือนไม่ควรขึ้นแล้วขึ้นไปอีกอัตราการก้าวอัตราก้าวหน้าด้วยเพราะว่าชั้นสูงน่ะสีเยอะน่ะระดับการคิดน่ะวิธีคิดที่จะเอาเปรียบน่ะต้องวิธีคิดเนี่ยอัตราเพิ่มเงินเดือนต้องมีเรทสูงแล้วมันชอบชนมั้ยความจริงน่ะอายุมากแล้วทำได้น้อยแล้วนะอะไรก็ไม่ค่อยไหวแล้วมันไม่ควรจะเพิ่มด้วยซ้ำไปควรจะลดด้วยซ้ำไปแต่เอาเพิ่มขึ้นไปนี่คือหลักคิดที่มันช่อชนทั้งสิ้นนะแล้วตัวเองก็มีหลักฐานมีอะไรแต่ไรแล้วนะอะไรก็บริบูรณ์แล้วบ้านจ่องเรือนชั้นหลักฐานอะไรทำงานไปขนาดนั้นมันก็ต้องควรมีแล้วมันไม่น่าจะโลภโมโทสันอะไรไปมากแต่ความโลภความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์มันไม่รู้จักพอมันไม่ได้เรียนสัจจะ โลภมานั้นค่าของเราลดได้มาให้แก่ตัวเองมากเท่าไหร่ค่าคุณค่าของตัวเองยิ่งลดมากเท่านั้นฟังดีๆตั้งใจฟังดีๆเรายิ่งจะไปเอาจากของเขามาให้แก่เราเราไม่ได้ให้จากของเราไปให้เขาเนี่ยแค่นี้คิดให้มันชัดเจนถ้าเราไปเอาแต่ของเขามาให้แก่เรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่คือค่าของเราลดถ้าพูดถึงจริงๆเราไม่ได้สูงขึ้นเลยเราไม่ได้มีประโยชน์คุณค่าเลยเราไร้ค่าลงไปทุกวันนี่คือสัจจะฟังดีๆใช่ไหมเพราะงั้นถ้าบอกว่าเรายิ่งมีเวลาอายุยาวขึ้นไปเรื่อยๆ เราก็ควรจะเป็นคนที่ยิ่งให้เป็นคนมีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นให้มากๆขึ้นใช่ไหมเราควรจะใช้สมรรถนะใช้ความสามารถมากขึ้นและเราก็มีหลักฐานแล้วโดยหลักของพระพุทธเจ้าท่านสอนคนให้รู้จักสร้างสรรค์มีความสามารถมีสมรรถนะและก็เสียสละเสียสละความชำนาญความมีสมรรถนะก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นค่าก็ควรจะมากขึ้นราคาค่าของความเก่งความสามารถที่มีความสามารถยิ่งขึ้นนะมันก็ควรจะราคาแพงขึ้นแต่เราก็มักน้อยสันโดษลดละกิเลสไปติดอันโน้นไปยึดอันนี้ไปเปลืองอันโน้นอันนี้ก็ละลงมาตัวเราก็กินก็ใช้น้อยลงสำหรับชีวิตจะเปลืองน้อยลงเปลืองน้อยลงแต่คุณภาพของความสามารถจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็จะมีประโยชน์คุณค่ามากขึ้นเสียสละมากขึ้นคนที่มีสมรรถนะสูงขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มากๆจริงมีสมรรถนะสูงจริงแต่ไม่เสียสละก็ไม่มีคุณค่าอะไรนอกจากไม่เสียสละแล้วยังใช้วิธีแบบทุนนิยมอีกต่างหากจะให้ใครไปก็ต้องเอากลับคืนมายิ่งดังคนยอมรับไอ้นี่ดีของดีของคนนี้ต้องดีตรงนี้ยิ่งขึ้นราคาของฉันดีเอามาคนนิยมมากขึ้นต้องขึ้นราคาเพิ่มขึ้นอีกเอาเปรียบเอารัดตั้งเองถ้าตั้งได้สูงเท่าไหร่ที่เขาก็ยังยอมซื้ออยู่มันคงไม่มีหยุดอย่างนี้จริงๆทุนนิยมถือด้วยความเข้าใจถือว่าได้มามากแลกเปลี่ยนกับคืนมามากนั่นคือความประสบผลสำเร็จนั่นคือสิ่งดีวิเศษของมนุษย์นี่แหละคือแนวคิดที่มันกลับสัจธรรมเพราะนั้นมานั่งฟังได้ฟังสัจธรรมพวกนี้จริงๆแล้วคุณรู้แล้วเนี่ยมันยังมีกิเลสที่เคยตัวและเป็นอำนาจของพลังงานในจิตพลังงานกิเลสนั่นเองมันก็ยังทำงานอยู่ของมันนะแก้ไม่ได้ง่ายๆนะพลังงานนี้ยังเป็นอยู่นะมันยังไม่ยอมรู้แล้วให้ดียังให้ไม่ไหวยังให้ไม่ไหวให้ได้น้อยนึงพยายามภาคเพียรเข้าแล้วก็พิสูจน์เข้าไปเลยต้องลดตรงแล้วก็ให้กันได้มากๆขึ้นแต่เราอยู่รอดไหมถ้าเรากินน้อยใช้น้อยเปลืองน้อยไม่จะเป็นหลงโลกมันหลอกอะไรมากๆเราก็ไม่ต้องไปบำเรอตนเองมากนี่สมรรถนะเรายิ่งสูงก็จะยิ่งสร้างทั้งในคุณภาพมากและก็ปริมาณก็มากด้วยถ้ามันฝีมือมันเก่งขึ้นใช่ไหมมันก็จะต้องมีทั้งปริมาณทั้งคุณภาพที่มากด้วยยิ่งชำนาญก็ยิ่งได้เร็วทั้งมากทั้งเร็วอีกความชำนาญมันจะได้ทำได้เร็วด้วยคุณภาพก็ดีด้วยปริมาณมากด้วยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ยิ่งให้แก่ใครมากขึ้นโดยแลกเปลี่ยนมาในระบบบุญนิยมบุญนะบอใบไม้ระบบบุญนิยมแลกเปลี่ยนในระบบบุญนิยมหรือสามารถให้ฟรีได้ก็น่าจะกำไรเต็มให้ฟรีได้นี่กำไรเต็มๆเลยมันเสียสละเต็มๆเลยถ้าเราได้ทำอย่างนี้เราก็เป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ซึ่งพวกเราก็คงไม่มีใครสับสนไม่มีคงไม่มีใครงงสัจจะพวกนี้นะนี่เราถึงจะเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์เราถึงจะสูงนอกจากการสร้างสรรค์แล้วยังมีภูมิธรรมคุณธรรมในตัวเองเราอีกเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจกตัญญูกตเวทีมีความเอื้อเฟื้อเจือจานเอื้ออาทรอะไรต่างๆนั่นแหละเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ใช่ไหมเป็นคุณลักษณะของมนุษย์คนก็ยิ่งนอกจากจะสร้างสรรค์เสียสละให้แล้วก็ยังมีคุณธรรมในตนอีกได้รับความยอมรับนับถือเป็นคนสูงเป็นคนที่น่าเคารพนับถือเป็นตัวอย่างอันดีงามเป็นคนที่โอ้โหเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมคุณวิเศษอะไรต่างๆนานาโอ้เป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นคนไม่รุนแรงเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเจือจานเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์อันดีมีความรู้ รู้ในหลักเกณฑ์รู้ในทฤษฎีรู้ในวิธีการจิตวิทยาต่างๆกรรมวิธีต่างๆอะไรกลไกของความเป็นมนุษย์ดีแล้วก็สอนได้บอกได้แนะนำได้คนไปปฏิบัติตามก็เป็นสิ่งดีด้วยกันขึ้นไปเรื่อยๆรู้จักแม้กระทั่งวิธีการจะสร้างจะทำกสิกรรมยังไงอุตสาหกรรมยังไงวิทยาศาสตร์นู่นนี่อะไรก็เอาแล้วแต่เทคโนโลยีขึ้นมาอีกมีความรู้ทางความรู้ต่างๆนานาอะไรขึ้นมาอีกเสริมเติมขึ้นมาอีกก็แจกจ่ายเชื้อจานเกื้อกูลกันให้คนอื่นคนนั้นคนนี้เขามีสวัสนะสูงขึ้นสร้างสรรค์ดีเสียสละดีด้วยก็ยิ่งเพิ่มความสูงคนเราได้เสียสละเนี่ยเป็นสุขในความคิดของคนเราเนี่ยควรจะได้เปรียบเป็นสุขหรือควรจะเสียสละเป็นสุขเสียสละก็ได้เปรียบเป็นคนละเรื่องนะเสียสละนี่ให้เขาใช่ไหมได้เปรียบเป็นมันเอาใช่ไหมเสียสละนี่มันให้เขาได้เปรียบเป็นมันเอาคนเราควรจะใจเราควรจะดีใจควรจะภูมิใจควรจะสุขใจได้เปรียบหรือว่าเสียสละเนี่ยตั้งใจคิดดีๆในสัจจะมันเป็นอย่างเงี้ยควรจะดีใจควรจะเป็นสุขควรจะสบายใจภาคภูมิใจสุขนี่คืออารมณ์ที่มันสบายใจพอใจมันชื่นชมยินดีนะไปได้เปรียบเข้ามาถูกทิฏฐุนิยมเขาสอนมาไปได้เปรียบมาแล้วก็ฉลองแล้วก็สุขเฮฮามากมายถูกมาทุกคนนะถูกแม้แต่อาตมาก็ไม่ยกเว้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ยกเว้นถูกก็หลอกมาเนี่ยไปได้เปรียบเข้ามาแล้วก็มาเป็นสุขมันถูกอยู่หรือเฮ้ถูกต้องอยู่หรือ มันผิดมานานหรือยังนานแล้วเมื่อไรจะแก้ไขขอถามไปทั่วทุกคนเมื่อไรจะแก้ไขวินาทีนี้นะเพราะความสุขคืออารมณ์ที่เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องสุขมันน่าจะสุขอย่างไรไปเอาเปรียบเข้ามานี่มันน่าทุกข์มันน่าจะลงโทษตัวเองมันน่าจะเกลียดชังตัวเองไปทำได้ยังไงมันไม่ดีแล้วจะมานั่งหลงดีใจได้ไงเนี่ยหลงผิดกันมานานแล้วใช่ไหมไปเอาเปรียบเข้ามาได้แล้วโอ้โหดีใจหลงดีใจมานานแล้วเพราะชัดเจนทำให้ชัดเจนคิดให้ชัดเจนเห็นให้ชัดเจนพิจารณาความจริงพวกนี้ชัดเจนต่อทุกเมื่อทุกอิริยาบถทุกกรรมกิริยามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่พิจารณาให้จริงตอนนี้น่าสุขไหมมันเอาเปรียบเขาไม่น่าสุขนะผิดนะผิดไปสุขไอ้ผิดนี่ได้ไงโดยสัจจะก็เป็นหนี้เป็นบาปไปเอาเปรียบเข้ามาเป็นหนี้หนี้กรรมหนี้เวรหนี้บาปไปเอาเปรียบเข้ามาเป็นหนี้กรรมหนี้เวรเชื่อไหมล่ะกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในกรรมศรัทธาในวิบากเชื่อในกรรมเชื่อในวิบากเชื่อในกรรมเป็นของตนกรรมที่ไปเอาเปรียบเข้ามาเนี่ยนั่นเป็นกรรมวิบากบาปนะวิบากหนี้นะวิบากหนี้มันเอาเข้ามาไม่ใช่ของเราโดยสุจริตเนี่ยไม่เอาเปรียบเข้ามาเอาเกินไม่ควรแต่ถ้าเราได้ไปเสียสละให้เขาเนี่ยมันดีมันเป็นบุญไม่ต้องไปทวงบุญด้วยไม่ต้องไปทวงบุญทวงคุณกับใครเขาจะตอบแทนบุญคุณก็ไม่ตอบแทนเรื่องของเขาแต่มันเป็นสัจจะใช่ไหมมาเราได้เป็นบุญคุณน่ะแน่นอนอย่างนี้น่าดีใจใช่ไหมไปเสียสละเป็นบุญคุณน่าดีใจแต่ไปเอาเปรียบเข้ามาเนี่ยมันดีใจกันนี่ผิดมานานแล้วนี่เป็นสัจธรรมที่เราจะต้องคิดจริงๆแล้วต้องทำให้มันตรงปฏิบัติให้มันถูกต้องตรงตามสัจจะพวกนี้เคยตัวเคยหลงผิดเคยโมหะเอาวิชามานานมากนี่อาตมาพูดภาษาไทยอธิบายสัจจะง่ายๆถ้าผิดก็ทวงด้วยที่อาตมาพูดไปเนี่ยมันผิดตรงไหนมันกลับกันนี่พูดไปเหมือนปู่ย่าตาทวดเขาพูดมาไม่เชื่อตามที่ปู่ย่าตาทวดดูนะเชื่อตามกันมาตั้งไหนๆนะมาแบบนี้ผิดจารีตประเพณีเนี่ยไอ้จารีตอย่างนั้นจารีตทุกจารีตซวยจารีตไม่เจริญจารีตไม่มีประโยชน์แก้ซะจารีตนี้จารีตอย่างที่ไปดีใจได้เปรียบเข้ามาเนี่ยเลิกมันผิดต้องมาเสียสละสิควรจะดีใจได้เสียสละเราได้เสียฮะเราได้เสียไม่ใช่เสียหายนะเราได้เสียสละได้ให้ได้ทานเนี่ยได้จากสิทธิของเราเป็นของเราเนี่ยได้ให้เขาไปเนี่ยอันนี้มันน่าดีใจเพราะเราจะสุขถูกต้องหรือสุขผิดอาตมาขยายความเรื่องสุขเรื่องสูงให้ฟังคุณจะสุขถูกต้องหรือว่าคุณจะสุขผิด ก็ต้องมาพิจารณาให้จริงทุกกรรมกิริยาทุกอิริยาบถทุกมนุษยสัมพันธ์ความเป็นอยู่ของคุณคุณก็ต้องไปพิจารณาพวกนี้เมื่อใดมีกรรมกิริยาอันนั้นอันนี้เกิดขึ้นและกรรมกิริยาอันนั้นน่ะมันควรสุขหรือมันไม่ควรจะสุขแค่อย่างนี้มันควรจะแก้ไขซะแล้วนี่ก็อารมณ์ตั้งจิตไปผิดเข้าใจผิดมันเป็นหลงสุขด้วยกรรมกิริยาที่ผิดๆกรรมการกระทํากรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผิดๆอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ควรสุขมันไม่ควรว่าหลงไปเป็นความสุขไปได้เปรียบเขาเนี่ยพูดชัดๆตรงเนี้ยไปได้เปรียบเข้ามาได้เป็นสุขไปชอบเมียเขาฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมาได้ว้าชนะสุขไอ้แบบนี้ก็ชัดๆชัดๆแต่ยังมีอยู่ในนิยายของมนุษย์มีอยู่จริงไม่ใช่นิยายก็เรื่องจริงอะแหละมีอยู่ในมนุษย์นี่คือความไม่เข้าใจสัจธรรมความไม่รู้เรื่องรู้ราวสัจธรรมนะไปทุจริตมาไปทำร้ายทำเลวมาสุขชนะเขาเอาแหมข้าผัวมันเสียเอาเมียมันมาเพราะเราไปชอบเมียเขาซะแล้วอะไรอย่างนี้อะไรอย่างง่ายๆเนี่ยอาตมายกตัวอย่างหยาบๆให้ฟังเป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ศึกษาไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่มาเรียนรู้สัจธรรมนะแม้ลึกซึ้งขึ้นไปพระพุทธเจ้าสอนเราละเอียดละออเรื่องกามเรื่องอัตตามานะนะอาตมาจะพูดถึงหัวข้อหลักๆก่อนเพราะว่าอธิบายยาวก็คงไม่ได้เพราะว่าเจตนาที่อาตมาจะพูดเพื่อจะยืนยันเรื่องนึงที่จะพูดที่อธิบายเนี่ยเมื่อมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ศึกษาสัจธรรมไม่รู้เมื่อมาศึกษาสัจธรรมเรามาศึกษาเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ศึกษาสัจธรรมมาสุดยอดแล้วค้นพบสิ่งวิเศษสุดจนสุดท้ายเป็นมนุษย์สุดยอดเป็นมนุษย์สุดสุขสุดมีความสุขสุขที่วิเศษไม่ใช่สุขอย่างหลงๆเลอะๆอย่างที่พูดไปแล้วนอกคราหรือแม้แต่เป็นโลกียสุขสุขคลิกะอะไรต่างๆอาตมาจะไม่ยังไม่ขยายความพวกนั้นนะมันเป็นสุขผิดๆสุขหลอกๆแต่สุขเพราะเราเสียสละสุขเพราะเราต้องศูนย์ต้องว่างสุขเพราะสงบระงับจากกิเลสวุปสโมสุขพวกนี้เป็นสุขที่ดีสูงสูงเพราะเราเองมีคุณค่ามีประโยชน์จริงสูงเพราะเราทำทุกอย่างนี่มันถูกสัจธรรมสูงเพราะว่าเราเป็นคนที่ดีอย่างไรก็แล้วแต่พระเจ้าอธิบายไว้หมดแล้วว่าอย่างนี้เป็นกุศลเป็นสิ่งดีสิ่งงามท่านก็ค้นคว้าทุกชาติทุกชาติค้นคว้ามาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติสุดท้ายท่านค้นคว้ามาแสวงหามาแล้วก็สั่งสมเป็นกรรมสั่งสมแล้วมันก็เป็นสมบัติสมบัติติดตัวสมบัติติดตัวใครแย่งไปไม่ได้อะแย่งไม่ได้เป็นบารมีกรรมบารมีสั่งสมคุณธรรมสั่งสมจิตวิญญาณที่ถูกต้องจิตวิญญาณที่แข็งแรงแข็งแรงเพราะรู้แล้วปฏิบัติถูกจนจิตมันเป็นจิตมันได้แก้ไขจากไอ้สิ่งที่มันผิดๆพลาดสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องเป็นสัมมาสัมมาสัมมามาเรื่อยๆสั่งสมมาไม่รู้กี่ชาติจนบรรลุอรหันต์อรหันต์นี่ก็แค่เรียนรู้กรรมของตัวเองเรียนรู้ความเข้าใจผิดของตนเองเรียนรู้ว่าจิตของตนเองยังมีเชื้อแห่งความเข้าใจผิดเชื้อแห่งบาปมันมีอย่างไรบ้างก็มาเรียนรู้เชื้อแห่งบาปเชื้อแห่งอกุศลและจิตทั้งหมดจะเรียกมันกิเลสตัณหาอุปทานอะไรก็ได้ล้างมันหมดจริงๆของตนเองจนหมดก็เป็นมนุษย์ที่สุขที่สุดเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องไปมีสุขอย่างโลกีที่เป็นบาปอีกแล้วสุขอย่างโลกีเป็นบาปจบไม่มีเป็นพระอรหันต์แต่ก็ยังมีความรู้ในพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ยังมีอะไรต่ออะไรต่างๆบทบาทลีลาของมนุษยชาติในสังคมนี้อีกเยอะความรู้ที่เราควรจะรู้และควรจะได้บอกกล่าวกันให้ถูกต้องบอกคนอื่นให้ดีๆเราอาจจะไม่มีชีวิตไม่ใช่อาจนะทุกคนไม่มีชีวิตที่จะไปรู้อะไรหมดเหมือนคนอื่นเขารู้ทั้งหมดเหมือนคนอื่นก็ได้ผ่านมาทั้งหมดชั่วดีอะไรก็ตามแต่เยอะแยะมากมายกรรมกิริยาที่มีมากหลากหลายนับไม่ถ้วนเนี่ยเราไม่ได้ไปเป็นเราไม่ได้ไปฝึกเราไม่ได้ไปผ่านมาอีกเยอะเอาเราไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรอะไรเราผ่านแล้วก็หลงแล้วหลงไปติดไปหลงติดหลงยึดไปตั้งเยอะตั้งแยะเราก็มาไล่ที่เราติดเรายึดมาติดที่เราหลงเนี่ยให้มันถูกต้องจนหมดเราเป็นอรหันต์เกินกว่าอรหันต์ก็ศึกษาคนอื่นพฤติกรรมของมนุษยชาติอื่นๆก็เป็นผู้ที่รอบรู้มากขึ้นพระพุทธเจ้าเอาศึกษาอีกจบอรหันต์แล้วก็ไม่พอ ศึกษาเป็นโพธิสัตว์ศึกษาต่ออีกให้เรียนรู้ให้ได้มากๆอย่างนี้จะได้เข้าใจในเรื่องของโลกนี้เป็นโลกวิถีว่าโอ้โหมันมากหลากหลายอย่างนี้เนาะเราไม่เคยผ่านเลยนะชีวิตแบบนี้แต่เรามาจบซะก่อนเป็นอาหารซะก่อนคนอื่นก็เป็นอย่างนี้เองโอ้แง่เชิงนี้มันก็เป็นงั้นแต่มีหลักประกันของตนเองและตนเองก็ไม่ไปหลงคนอื่นเนี่ยไม่มีหลักประกันก็ไปหลงติดเขาหลงติดเขาหลงติดอ้อเขาหลงติดเป็นอย่างนี้พอตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระโพธิสัตว์มาเนี่ยพอเริ่มต้นเป็นพุทธพระอรหันต์แล้วต่อมาท่านก็ไม่ทำแล้วชั่วท่านทำแต่ดีจิตบริสุทธิ์นะเป็นหลักประกันแท้ๆแล้วท่านก็ยังเป็นพระโพธิสัตว์มาอีกเยอะแยะท่านก็รู้จักกุศลเยอะแยะแม้แต่ย้อนกาลไปตั้งแต่ยังไม่เป็นอรหันต์เป็นบาปเป็นกรรมอะไรต่างๆนั้นนะก็มีอีกเยอะแยะท่านก็ย้อนระลึกชาติดูซึ่งเป็นการระลึกชาติที่แท้จริงรู้ความจริงแห่งชีวิตที่ผ่านมาไม่รู้กี่กับกี่กันน่ะตรวจสอบแล้วมนุษย์เรามีกรรมต่างๆเนี่ยเป็นของของตนทั้งที่ได้มาตราสูตรเอาไว้ว่าโอ้มนุษย์เนี่ยมันมีกรรมนี่แหละเป็นตัวหลักเป็นตัวทรัพย์เป็นตัวจริงของมนุษย์กรรมที่สั่งสมมาเป็นกรรมกุศลอกุศลสั่งสมมาเป็นอจินไตยโอ้โหมันมากมายก่ายกองและกรรมตัวนี้แหละเป็นพลังงานวิเศษที่จะพาเราเกิดกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมตัวนี้นะมันพามาเกิดดีเกิดชั่วมันมาไอ้นู่นไอ้นี่ที่เขาบอกว่าพระเจ้าบันดลบันดาลไม่ใช่พลังกรรมของเราเองทั้งนั้นเลยกรรมพลังพลังของกรรมของเราเองที่สั่งสมนั่นแหละพาเราตกยากได้ดีผิวพรรณดีผิวพรรณซามได้ดีได้ชั่วอย่างง้นอย่างนี้มีโคดนั้นชื่อนี้จะติดต่อสืบเนื่องไปเกี่ยวพันกับสายสัมพันธ์ของวัฏจักรของมนุษยชาติอีกนะได้โคดนั้นชื่อนี้นามนี้มีผิวพันธุ์ดีผิวพันธุ์ซามได้ตกต่ำได้ดีได้ตกยากอะไรก็แล้วแต่จากพลังกรรมทั้งนั้นไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาบันดาลหรอกไม่มีถ้าทำได้ดีทีนี้ท่านพิสูจน์สิ่งดีของท่านพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์สิ่งดีมามากมายกว่าที่จะไปทำความเป็นอรหันต์เท่านั้นใช่ไหมท่านพิสูจน์อันนี้โอ้โหมีแต่ดีดีจึงมีพลังดีพลังวิเศษพลังดีนี่คือพลังกุศลหรือพลังที่เป็นพระเจ้าถ้าเรียกในภาษาอย่างพระเจ้าว่าเป็นพลังของพระเจ้าส่วนพลังที่พาให้ชั่วนี่คือพลังซาตานพอพ้นความเป็นพอเป็นอรหันต์แล้วเสร็จเนี่ยเลยจากนั้นมานี่มีพลังซาตานยังเหลืออยู่จากอดีตยังมีอำนาจของพลังซาตานอยู่นะยังเหนืออยู่แม้จะจบอรหันต์แล้วพลังซาตานก็ยังมีฤทธิ์อยู่พอสมควรแต่ปิดจากปัจจุบันที่จบเป็นอรหันต์แล้วจะปัจจุบันไปถึงอนาคตอีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ปิดการสร้างซาตานสร้างพลังงานที่เป็นซาตานหรือพลังงานอกุศลปิดสร้างแต่พลังกุศลขณะนั้นพลังงานที่อกุศลมันก็ยังเหลือเชื้อเหลือแรงเหลืออะไรเข้ามาสังเคราะห์เข้ามามีบทบาทเข้ามาบวกลบคูณหารจัดแจงเรื่องของวิบากกรรมให้แก่แต่ละคนแต่ละคนอยู่เลยขณะมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วส่วนกรรมที่เป็นอดีตตั้งแต่ก่อนจะตรัสรู้เป็นอรหันต์เป็นกรรมวิบากชั่วมันยังตามมาบวกลบคูณหารกับท่านจะต้องมีทุกข์เพราะกรรมพวกนี้เรียกว่าวิปากทุกข์ทุกข์เพราะวิบากตามทันตรัสรู้พระเจ้าแล้วต้องถูกมนังจินจมานวิกามาใส่ร้ายให้เป็นทุกข์แต่ท่านไม่ทุกข์แล้วล่ะท่านเป็นอรหันต์ท่านก็ไม่ทุกข์แล้วล่ะถ้าเป็นคนโลกโลกก็ต้องทุกข์มีใครมาใส่ร้ายใส่ความคุณมาด่าทอคุณยังไม่ทุกข์เหรอคุณยังมีกิเลสอยู่นะคุณต้องทุกข์แต่ที่ท่านตรัสรู้แล้วท่านไม่ทุกข์แต่มันก็คือทุกข์ถูกพระเทวทัตกลิ้งหินทับพระบาทห่อเลือดแล้วก็ทุกข์แล้วก็เจ็บก็ปวดเป็นธรรมชาติความทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้มันก็ทุกข์แต่เศษกรรมพวกนี้มันก็ยังมีอยู่เงี้ยเศษอกุศลกรรมก็ยังตามมาถึงพระพุทธเจ้าเยอะแยะท่านตรัสเอาไว้ท่านเล่าให้ฟังเพราะเหตุนั้นนะแม้แต่เราจะต้องปวดหัวนี่ก็เพราะเหตุนี้ท่านระลึกชาติได้เยอะแยะเนี่ยเราไปทำบาปทำกรรมอย่างนั้นมาทั้งทำให้ต้องปวดหัวจะต้องมีอย่างงั้นอย่างนี้ต้องถูกเขาเทวทัตเอาช้างมามอมเมาเล่าแล้วก็อะไรมาแทงไล่แทงอะไรก็แล้วแต่มีสารพัดสารเพต่างๆนานาถ้าไปอ่านดูตำนานที่ว่าไว้สรุปแล้วก็คือคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนเหมือนอย่างเราท่านก็แสวงหาแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดมีความเจริญงอกงามสูงที่สุดที่จะสูงได้ านก็สะสมมาด้วยความรอบรู้ด้วยสิ่งที่จริงที่ท่านจะตรัสรู้แล้วก็ท่านก็สั่งสมมาเรื่อยๆได้สร้างสรรค์ได้เสียสละได้มีสมบัตินะที่อาตมาไล่แล้วว่ามันมี7สอนี่แหละนะสุขสูงสร้างสรรค์เสียสละสมบัติที่แท้สะสมศูนย์นี่สมบัติศูนย์เป็นมนุษย์ได้สะสมสมบัติศูนย์สะสมสิ่งที่เป็นศูนย์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่สะสมสมบัติที่เป็นศูนย์แม้แต่วัตถุสมบัติทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานที่ดินที่นาที่ไร่วังเวียงอะไรต่างๆนานาเสียสละให้หมดนั่นแหละเป็นสมบัตินี่พูดภาษาคนนะโดยเฉพาะภาษาไทยใครฟังภาษาไทยไม่ออกที่พูดไปเมื่อกี้นี้ยกมือขึ้นฟังออกหมดทุกคนนะสมบัติที่วิเศษที่สุดนั่นคือให้คนอื่นไปให้หมดไม่ยึดเป็นของเราสละสิทธิ์ให้หมดนั่นคือสมบัติที่วิเศษที่สุดเรียกว่าสมบัติศูนย์ยิ่งใหญ่กว่าสมบัติใดๆไม่เชื่ออย่าเชื่อคุณฟังดูอาตมาโมเมหรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้ตรัสรู้สุญญตาความเป็นศูนย์แม้แต่นามธรรมไม่ว่าแต่วัตถุนามธรรมอารมณ์แม้ถึงคุณค่าความดีของเรานี่เป็นนามธรรมแล้วนะเราทำดีเสียสละสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นคุณประโยชน์ขอต่อผู้อื่นเป็นคุณงามความดีอย่าไปยึดคุณงามความดีนั้นเป็นเราเป็นของเรามนสิการทำใจในใจของเราให้ได้ทำอย่างไรเรื่องของคุณคุณไปฝึกเอาเองของใครของมันทำให้เป็นทำไม่ได้อย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันก็คือเราทำให้เขานั่นแหละเป็นประโยชน์ที่เราให้เขานั่นแหละมันก็เป็นคุณค่าของเรานั่นแหละแต่ใจในใจเราสิมนสิการทำใจมนสิทำที่ใจที่ใจในใจการะคืองานคือการกระทำทำตรงใจเนี่ยทำตรงใจนี่มันเป็นยังไงอย่าไปยึดมาเป็นเราอย่าไปยึดมาเป็นของเราทำที่ใจเนี่ยเข้าใจนะภาษาแต่การกระทำคุณไปฝึกเองทำให้จริงทำให้มันเป็นอย่างนั้นให้ได้เลยเมื่อเราไม่ยึดว่านี่เป็นกรรมเป็นกุศลกรรมอันจะให้ดีเยี่ยมขนาดไหนก็แล้วแต่เป็นกุศลกรรมที่เราได้ทำให้แก่คนอื่นแล้วเราก็มายึดเป็นเราเป็นของเราได้ก็ศูนย์อีกไม่มายึดเป็นเราก็ศูนย์อีกใช่ไหมทำถูกไหมล่ะทำถูกต้องอย่างที่ว่านี้ไหมล่ะทำใจในใจอารมณ์ของใจทำได้ไหมคุณทำได้คุณก็เป็นศูนย์อีกนี่เป็นนามธรรมแล้วนะวัตถุพูดไปแล้วจบไปแล้วไม่ต้องยึดเป็นเราของเรานะวัตถุจบไปแล้วนามธรรมอย่างนี้ซ้อนลงไปอีกถ้าเราได้ทำบุญคุณกับเขาไปเราไม่ยึดเป็นเราไปของเราทำได้ทำได้เป็นไงโอ้โหเราทำได้ดีใจดีใจที่เราทำได้มันซ้อนอีกเห็นไหมซ้อนอีกโอ้โหเราทำสิ่งวิเศษนี้ได้ทำกรรมกิริยาของจิตจิตมันทำได้โอ้โหทำได้เยี่ยมอย่างนี้มันก็ถ้าเผื่อไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าทฤษฎีพระเจ้านะมันไม่รู้จักปีติมันไม่รู้จักความดีใจที่โอ้โหเราทำได้เว้ยผู้ใจอันนี้ก็ยังเป็นอุปกิเลสอีกนี่เห็นไหมว่าความลึกซึ้งของพระเจ้ายังเป็นอุปกิเลสอีกยังไม่ศูนย์ยังไม่ว่างอย่าให้มีอุปกิเลสปีติปัดต้องปัดสัทธิต้องสงบระงับปีติปปามุชชะปีติอะไรพวกนี้ต่างๆนานาจะเรียกว่าความฟูใจละเอียดละออเล็กๆน้อยๆขนาดไหนก็ตามอ่านอารมณ์จิตเอาให้ได้แล้วก็อย่าให้มันเกิดให้มันเฉยๆให้มันอุเบกขาให้มันกลางๆว่างๆมันสุขเพราะเราได้ทำดีสุขเพราะได้ให้สุขเพราะว่าเรารู้ว่าเราเองมีคุณค่ามีประโยชน์มันฟูใจขึ้นมาก็อย่าให้มันฟูใจให้มันนิ่งเรียบราบสงบทำสักแต่ว่าทำจะช่วยเหลือเขาจะมีคุณค่าประโยชน์ต่อเขาก็มีก็ทำไปสิทำไปแล้วก็อย่าให้มีอุปกิเลสซ้อนอันนี้เกิดในใจต้องอ่านเนี่ยอรหันต์นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยจะมาอธิบายอารมณ์อรหันต์ให้ฟังนะอธิบายอารมณ์อรหันต์นะไม่มีอีกเกลี้ยงจนได้นั่นแหละเมื่อไม่มีอีกจึงจะเรียกว่าศูนย์ยิ่งขึ้นอีก จากวัตถุจากนามธรรมมายึดคุณค่าความดีกรรมกิริยาที่เราไปทำดีแล้วยังฟูใจก็ยังต้องมาสูญในฟูใจนี่อีกไม่ฟูใจอีกโอ้โหความเป็นศูนย์นี่มันศูนย์กี่ชั้นเนี่ยจนไม่มีความฟูใจอุปกิเลสไม่มีแล้วสนิทศูนย์ว่างอุเบกขาเนคขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์กลางๆเฉยได้อีกจึงจะเป็นศูนย์อีกต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้ครบครันแล้วเป็นให้ได้ทำไม่ได้สุขก็ดีสูงก็ดีสร้างสรรค์ก็ดีเสสละก็ดีให้มันเป็นกรรมกริยาที่สมบูรณ์ที่สุดสร้างสรรค์ก็เป็นนักสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ไม่ว่าจะอะไรศาสตร์แม้แต่กระยาศาสตร์นะรู้จักกระยาศาสตร์บ้างไหมล่ะเด็กสมัยนี้ไม่เคยรู้จักเลยนะกระยาศาสตร์นะถ้าเราเป็นก็ทำสิทำแล้วก็เกื้อกูลกันแจกจ่ายเจือจานเสียสละเพราะเราเรียนรู้สร้างสรรค์เสียสละเรียนรู้สมบัติที่ควรจะเป็นสมบัติที่เป็นโลกุตระสมบัติอย่างนี้เป็นโลกุตระสมบัติจนถึงศูนย์นี่แหละสมบัติถึงศูนย์นี่แหละศูนย์ทั้งวัตถุทั้งนามธรรมทั้งแม้แต่ที่สุดอุปกิเลสสุดท้ายศูนย์นี่มันได้ทำให้จิตเป็นสุญญตาให้ได้ไม่ให้เหลือจึงจะสอสุดท้ายสมบูรณ์ absolute จึงจะสอสุดท้ายเจ็ดสอมีให้ได้ครบไม่ได้เจ็ดสอนี่ให้ได้วันนี้ขยายความเรื่องศูนย์ให้ฟังมากขึ้นขยายความเรื่องสมบัติให้ฟังมากขึ้นแต่ก่อนนี้พูดถึงสุขถึงสูงถึงสร้างสรรค์เสียสละพูดมานานแล้วย้ำซ้ำซากให้พวกเราทำทำให้จริงสร้างสรรค์อย่างไรก็ขยันหมั่นเพียรนี่แหละมีเรียนรู้ภาคเพียรให้มันชำนิชำนาญให้เกิดความสามารถที่ชำนิชำนาญแคล้วคล่องแล้วก็ดีขึ้นเนียนขึ้นประณีตมีฝีมือความสามารถยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างขึ้นมาสร้างอย่างเสียสละสร้างขึ้นมาให้แก่คนเสียสละสร้างสรรค์และมันควรดีใจที่เราได้สร้างในเสียสละและดีใจควรจะเป็นคนที่มีความศูนย์ไม่มีอะไรเลยอยู่อย่างคนไม่มีอะไรเลยและอยู่ได้ไหมในโลกนี้นะจะอยู่ได้ไหมไม่มีอะไรเลยเป็นคนศูนย์นี่แหละศูนย์อย่างที่อธิบายเนี่ยศูนย์อย่างเป็นนักสร้างสรรค์อยู่ศูนย์อย่างนักเสียสละเสียสละจนกระทั่งศูนย์นี่แหละแล้วก็มีความสุขด้วยศูนย์นี่แหละมีความสูงเพราะศูนย์นี่แหละสูงเพราะไม่มีอะไรไม่เอาอะไรมีเท่าไหร่ให้หมดสร้างเท่าไหร่ให้คนอื่นหมดจะอยู่ได้ไหมทำไมเงียบไม่มีใครขานรับเลยเพราะยังไม่เชื่อว่าจะอยู่ได้จะอยู่ได้ไหมมันจะเกิดวัฒนธรรมมันจะเกิดจารีตประเพณีมันจะเกิดกรรมกิริยามันจะเกิดพฤติกรรมของมนุษย์มันจะเกิดวิธีกรรมของกิจกรรมกิจการต่างๆเพราะการให้การสละนี่แหละคนคนนี้ก็ให้คนคนนี้ก็สละมันจะเกิดเลยจะเกิดเป็นระบบจะเกิดเป็นวิธีการของบุญนิยมจะเกิดขึ้นมาทุนนิยมมันก็เกิดของมันมีการสร้างระบบทางทุนนิยมสร้างสารพัดสร้างเลยจนเดี๋ยวนี้โอ้โหยับเยินเลยยิ่งหุ้นยิ่งเงินเนี่ยโอ้อาตมาคิดกับเขาไม่ไหววิธีการหุ้นเนี่ยอาตมาคิดกับเขาไม่ไหวเลยตลาดหุ้นเนี่ยไม่ไหวเลยอาตมาแล้วไม่อยากคิดด้วยไม่อยากจะเปลืองแคลอรี่ไม่อยากคิดด้วยอาตมารู้ว่ามันก็ต้องใช้แคลอรี่ไปตามรู้ตามจำตามคิดตามอะไรต่างๆกลไกอะไรก็ต้องคิดอาตมาก็เลยไม่อยากศึกษารู้แล้วว่าศึกษาอย่างนั้นก็คืออย่างนั้นน่ะแล้วมันก็จะมีวิธีการเชิงได้เปรียบเขาก็จะได้เปรียบไปเราไม่ต้องไปเข้าอยู่ในกระแสของวิธีอันนั้นแล้วก็แล้วกันจบคุณอยากเล่นคุณเล่นของคุณไปเราชี้บอกว่ามันบันไลมันใครยังจะไปเล่นอยู่ก็เรื่องของบันไลไม่เชื่อก็บันไลมาหลายคนแล้วแต่มันก็ล่ออยู่งั้นอยู่เป็นเหยื่อแล้วมันก็มีเชิงได้เปรียบใครที่มีอำนาจความรู้มากมีกลไกเครือข่ายที่อะไรเขาได้เปรียบเขาก็ได้อยู่อย่างนั้นน่ะเราจะไปสร้างเราก็ไปสร้างนี่สร้างบาปแบบได้กลไกได้เปรียบอย่างนั้นน่ะเราถึงเลิกไม่เอาหรอกแบบนั้นมันไม่เข้ายาอะไรมันเป็นเรื่องบาปเป็นเรื่องหนี้เป็นเรื่องเวรจบ นะทีนี้ทางด้านระบบบุญนิยมมันก็จะมาสร้างเชิงชั้นของมันอีกเหมือนกันเป็นวิธีการเป็นกลไกเป็นระบบเป็นจารีตเป็นประเพณีมีกิจกรรมมีพฤติกรรมมีพิธีกรรมกรรมต่างๆซ้อนเชิงเป็นระบบเพราะฉะนั้นอย่างชาวโศกเราถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันก็มีวัฒนธรรมของชาวโศกเรามีสาธารณโภคีทุกคนเข้าใจแล้วก็ขยันสร้างสรรค์เสร็จแล้วก็ไม่ต้องสะสมการกินกันอยู่ก็ปฏิบัติตนเองให้เป็นคนกินน้อยใช้น้อยลงมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทรมานตนเองนะเงื่อนไขนี้ไม่ได้ทรมานตนเองถึงแม้จะอดจะลดอะไรขึ้นมาก็ให้มันสมบูรณ์แล้วมันจะรู้เลยว่าโอ้โหคนเรานี่มันตะกละตะกรามมันกินมากใช้มากจริงๆเลยมันซ้อนเชิงจริงเพราะจริงๆแล้วมันพอเหมาะพอดีเนี่ยมันไม่มากหรอกคนเราไม่เปลืองกินไม่มากไม่ไม้อะไรเลยใช้ไม่มากไม่ไม้เลยแล้วก็อุดมสมบูรณ์เป็นสุขดีอยู่ทุกอย่างแต่สมรรถนะของเราเพิ่มได้เรื่อยเรายิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งกินน้อยใช้น้อยยิ่งกินน้อยใช้น้อยยิ่งเจียนสันโดษมากน้อยสันโดษมากน้อยสันโดษมากน้อยสันโดษลงมายิ่งได้เรื่อยๆสมรรถนะก็ยิ่งทวีการทวีความสามารถสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็ยิ่งลดลงกันยิ่งลดลงเพราะฉะนั้นคุณค่าประโยชน์ของเราเนี่ยกินน้อยใช้น้อยของตนเองก็กินน้อยใช้น้อยยิ่งขึ้นสร้างสรรค์ก็ได้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงที่เราจะมีประโยชน์คุณค่ามันก็ยิ่งสูงยิ่งมากเพิ่มเพราะปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วยิ่งเป็นคนที่กำไรกำไรเพราะได้เสียกำไรเพราะได้สละกำไรเพราะได้เป็นประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชีวิตกำไรเพราะได้ให้เขากำไรเพราะยิ่งขาดทุนน่ะกำไรเพราะยิ่งได้ขาดทุนแบบภาษาทุนนิยมเขาแล้วขาดทุนคือเราต่ำกว่าทุนมันยิ่งต่ำลงไปจนกระทั่งไม่ต้องไปคิดเลยทำแล้วใครจะรับผิดชอบเอาไปแจกจ่ายเชื้อจานทำแล้วให้ไปหมดเราก็อาศัยกินอาศัยใช้แบ่งไม่ให้เรากินเราใช้มั่งเราก็กินน้อยใช้น้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเกิดระบบวัฒนธรรมวิธีอย่างทุกวันนี้อาตมาไม่ต้องไปวุ่นวายเลยว่าพรุ่งนี้จะต้องกินอะไรเดี๋ยวเช้าเลยต้องมีอาหารกินหรือไม่กินเดี๋ยวก็ดูแลกันด้วยวัฒนธรรมพี่น้องผู้ลูกหลานอะไรต่างๆนาอยู่อย่างเครือญาติอยู่อย่างพระราดรภาพอยู่อย่างพระราดรภาพเนี่ยเราเป็นพี่เป็นน้องกันหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องสายเลือดก็อย่างหนึ่งพี่น้องทางธรรมก็อย่างหนึ่งเรามาพิสูจน์พี่น้องทางธรรมกันที่ว่าพึ่งพาอาศัยกันได้ไหมไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งกันได้แต่สายเลือดเท่านั้นเอาละสายเลือดจะพึ่งกันก็พึ่งไม่ว่ากันแต่พี่น้องไม่ต้องสายเลือดที่พึ่งกันได้ไหมมันจะผิดผีไหมไม่ใช่สายเลือดพึ่งพากันได้เนี่ยมันจะผิดผีไหมมันจะเลวซามไหมมันยิ่งจะดีต่างหากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาทำสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ทุกคนรู้เป็นสิ่งดีพึ่งพาอาศัยกันได้เพราะสุดท้ายถ้าไปมีลูกมีหลานขึ้นมาโดยสายเลือดเนี่ยมันเป็นภาระหน้าดูเลยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแม้แต่เดรัจฉานมันยังห่วงหาอาวรต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกหลานแต่สัตว์เดรัจฉานมันดีกว่าคนอยู่มันรู้จักนะเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายเออสัตว์เดรัจฉานมันรู้แฮะมันรู้พอรู้เลี้ยงลูกให้รู้จักโตพอโตแล้วมันก็ไม่ละเองโตแล้วไปเลยเองจะไปสร้างลูกสร้างหลานอีกเดรัจฉานเลยนะและเองก็ไปรับผิดชอบอีกพอรับผิดชอบถึงวาระนั้นเขาก็ตัดเดรัจฉานมันตัดนะลูกของมันก็ไปรับผิดชอบอีกต่อไปใหม่เป็นวัฏจักรอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่วัฒนธรรมของคนโดยเฉพาะเอเชียเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตประคบประงมนวลเนียกันอยู่นั่นแล้วลูกเป็นอธิบดีแล้วก็ลูกเอ้ยยังมาลูบหัวปะโถลูกนะมาช่วยพ่อแม่ไม่ใช่พ่อแม่มาช่วยลูกอยู่อีกแล้วตอนนี้ยังงงแหมยังกับลูกอายุ5ขวบ8ขวบอยู่อย่างเก่าอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่กลับตลปัดกันแหละเลี้ยงลูกให้รู้จักโตพอเขาโตพอสมควรแล้วอวางใจเลี้ยงเขาอย่างไรเลี้ยงเขาอย่างบุญนิยมสอนกันให้พึ่งตนเองได้ให้เป็นคนดีให้เป็นคนเป็นงานรู้จักมีสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองเหลือและเกื้อกูลคนอื่นให้ได้เมื่อตัวเองมีลูกตัวเองต้องรับผิดชอบต้องให้ลูกมีคุณงามความดีพึ่งตนเองอย่าไปสร้างหนี้แล้วเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์เป็นบุญกุศลของตนเองให้ได้ต้องรับผิดชอบพระลูกของเรา บอกแล้วว่าเดรัจฉานมันยังรับผิดชอบเลยเราจะเร็วกว่าเดรัจฉานมันก็เอาเถอะมึงไปต้องพูดกันเนาะคนเราเร็วกว่าหมาแล้วก็ไม่ต้องพูดกันแล้วพูดเดรัจฉานมันอาจจะยังไม่หนักเอาหมาซะเลยหมามันยังเลี้ยงลูกจนกระทั่งโตแล้วก็ปล่อยทีนี้เลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายก็เหมือนกันพ่อแม่คุณจะช่วยเหลือเฟื่องฟายคุณจะเกื้อกูลกตัญญูกตเวทีดีเป็นมนุษย์มันดีแล้วล่ะอย่างพ่อแม่หมามันไม่รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อแม่พ่อมันก็เลวล่ะเราก็ถือว่ามันเดรัจฉานนะตอนนี้เราเป็นคนสายเลือดพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราก็เกื้อกูลใจดีเอื้อเฟื้อเชื้อจานกตัญญูกตเวทีก็ดีแต่รู้จักตายมั้งสิเมื่อท่านตายก็คือตายจะระลึกถึงกันจะมีความรักกันจะมีสารณียะจะมีปิยกรณะจะมีคารุกรณะจะมีสังคหะเชิญคุณจะระลึกถึงกันสารณียะคุณจะปิยกรณะคุณจะมีความรักในพ่อในแม่คุณจะเคารพมีคารุกรณะเคารพบูชาเชิดชูบูชาพ่อแม่สังคหะคุณจะเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่อฟายเชิญเป็นนี่นะจะเอาวิวาทะก็ยิ่งดีไม่ต้องไปทะเลาะเบาแว้งอะไรกับพ่อแม่ผู้ใหญ่สามัคคียะเอกีภาวะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็ดีแต่ตายแล้วหยุดระลึกถึงหน่อยได้ไหมระลึกได้ระลึกกรรมกริยาคุณงามความดีที่ท่านทำอย่าไปลึกอย่างอาลัยอาวรณ์ก็ตายน่ะตายน่ะเนื้อหนังมังสาก็ต้องไปเผาไปฝังอะไรกันแล้วแต่ละลายไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วชีวิตกรรมกริยาอีกท่านก็ไม่เหลืออยู่แล้วในโลกจะต้องหาข้าวให้น้ำให้ท่านกินก็ไม่ต้องแล้วนี่ยังเอาไปให้ข้าวเอาไปให้ที่นาเขาลงศพนี่อะไรอยู่นี่มันอะไรกันเล่ามันงมงายกันเยอะแยะนะหลายอย่างชีวิตจะเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็เสาะแสวงหากลับมาถึงพระพุทธเจ้าอีกทีนึงพระพุทธเจ้าก็เสาะแสวงหาเรื่องคุณค่าของความเป็นคนอย่างนี้แหละแล้วท่านก็สั่งสมความเป็นคนจนสุดท้ายท่านตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดยอดมนุษย์แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแล้วใครจะหาว่าอาตมาหลงพระพุทธเจ้าก็ตามสุขที่สุดสูงที่สุดสร้างสรรค์เยี่ยมที่สุดเสียสละเยี่ยมที่สุดมีสมบัติเยี่ยมที่สุดเพราะศูนย์สุดสุดสมบัติของท่านศูนย์สุดสุดถือว่าท่านเป็นคนสมบูรณ์สุดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างสุดทีนี้ก็มาเปิดพระพุทธเจ้าดูชุดท้ายพระพุทธเจ้าชีวิตปางสุดท้ายถ้ามีเงินกี่บาทก่อนตายมีมรดกเท่าไหร่ที่เขียนพินัยกรรมไว้ศูนย์บาทมีทองมีเพชรเท่าไหร่มีบ้านกี่หลังมีที่ดินกี่แปลงพระพุทธเจ้าชีวิตสุดท้ายและท่านก็ปรินิพพานแล้วรู้จักปรินิพพานไหมคือตายจากชีวิตนี้แล้วเป็นชาติสุดท้ายไม่มีอะไรเหลืออีกเลิกล้มความเป็นท่านเป็นอัตภาพอัตตาสุดท้ายอัตภาพแม้แต่ในปัจจุบันธรรมจบจากปัจจุบันนี้แล้วปรินิพพานสุดพลังงานนั้นสลายอัตตาความเกาะกลุ่มความเป็นอยู่อะไรที่จะไปมีการสืบต่ออีกตัดสันตติทุกอย่างไม่มีการต่ออะไรอีกแล้วจบสุดอยู่ตรงนั้นตายแล้วจบสำหรับความเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่จะมาตั้งแต่กี่ชาติเป็นนายอะไรนายอะไรมาโอ้โหไปอ่านชาดก500ชาติก็ต้อง500ชีวิตแล้ว500กับของท่านแล้วมีอะไรอีกอื่นนับไปถ้วนระลึกไปจนกระทั่งไม่รู้ที่ต้นว้ายเราเกิดมาตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้พระเจ้าระลึกจนเองจนเมื่อยโอ้โหชาตินี้เกิดเป็นอันนี้เป็นอย่างนี้เนาะมีกรรมอย่างนี้ท่านก็ตรวจกรรมต่างๆของท่านมาโอ้ดีเป็นอย่างนี้เรียกว่ากุศลชั่วเป็นอย่างนี้โลกิยะเป็นอย่างนี้โลกุตระเป็นอย่างนี้อ๋อได้สั่งสมโลกุตระมาจนกระทั่งมีโลกุตระเลิกล้มโลกิยะทั้งหมดไม่ต้องสะสมโลกิยะแต่ในโลกุตระนั้นมีโลกิยะที่เป็นกุศลเองเพราะพระอรหันต์ก็มีโลกิยะที่เป็นกุศลซ้อนอยู่ในนั้นเองแน่นอนนอกนั้นมีแต่กุศลโลกุตระหมดแต่ในโลกิยะมันไม่มีโลกุตระโลกิยะคือสิ่งที่ไม่รู้จักโลกุตระและมันไม่มีโลกุตระแต่ในโลกุตระนั้นมันมีโลกิยะอยู่มันได้โลกิยะด้วยที่เป็นกุศลถ้าไม่ทำแล้ว อกุศลที่เป็นโลกิยะหมดสัพพปาปัสสะอาการังกุศลสุปัสสมทาทำแต่กุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมไปตลอดท่านระงับได้เด็ดขาดจิตที่เป็นบาปนะเพราะฉะนั้นโลกุตระมีโลกิยะมีกุศลโลกิยะอยู่ท่านก็สั่งสมไปมีไปท่านก็สั่งสมมาตั้งบอกแล้วว่ามาเป็นพระอรหันต์จากพระอรหันต์มาเป็นพระเจ้านี่มากชาติกว่ามาเป็นพระอรหันต์บำเพ็ญเป็นกว่าจะได้เป็นอรหันต์คุณเริ่มสมาธิเถอะเริ่มรู้จักสัจจะเริ่มรู้จักโลกุตระสัจจะคุณก็บำเพ็ญไปจนกว่าคนจะล้างกิเลสหมดนั่นน่ะกี่ชาติคุณจะช้านานเท่าไหร่ก็ตามแต่เถอะมันก็ไม่นานกว่าที่จบอรหันต์แล้วและบำเพ็ญพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องใช้เวลามากกว่ามากชาติกว่าแต่มากชาติกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีทุกข์แล้วอ่ะมันมีหลักประกันที่พ้นทุกข์อริยสัจแล้วไม่แต่ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เท่านั้นเองกับทุกข์สอนคนหัวดื้อทุกข์จริงๆสอนคนหัวดื้อเนี่ยคนกิเลสนานี่ทุกข์มากไม่มีอะไรทุกข์เท่าหรอกไม่ทุกข์เท่าจริงๆให้ไปสอนช้างสอนสิงเสืออะไรพวกนี้นะก็ยังไม่ทุกข์เท่าสอนคนคนหัวดื้อเนี่ยยิ่งทุกข์มากสอนช้างสอนม้าสอนงัวสอนงัวสอนควายอะไรมันก็ไม่ทุกข์เท่าแต่เอาละเราตั้งใจจะทุกข์อ่ะแต่รื้อขนสัตว์ก็รื้อขนคนนี่แหละช้างม้างัวควายก็ไม่ต้องไปรื้อขนอะไรเขามากมายนักหรอกมนุษย์นี่แหละนะพระพุทธเจ้าอาตมาจะชี้ลงไปให้ชัดเจนว่าคนที่เกิดมาเป็นคนคุณจะเกิดมาในวัฏกัปนี้คุณจะเกิดมากี่วัฏกัปกี่กัปกี่การมาก็ตามจนกระทั่งคุณยังเหลือเป็นคนอยู่เนี่ยคุณก็ยังไม่บรรลุแม้แต่อรหันต์เนี่ยคุณจะเป็นคนไปอีกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าคุณไม่ได้ศึกษาโลกุตระคุณก็อยู่กับบาปบุญนี่แหละแต่ละชาติมาคุณก็จำไม่ได้ชาตินี้มาไปโอ้โหแสนทุกข์สอนทรมานดูสินี่คนที่มีวิบากกรรมที่มันชั่วๆเร็วๆแล้วมันก็รับวิบากทรมานโอ้โหน่าสงสารที่แท้เราก็เคยเป็นอย่างนั้นแต่คุณจำไม่ได้เคยเป็นขี้ทูดกุดถังเคยเป็นไอ้โจรไอ้ชั่วทำชั่วขนาดพระเจ้ายังเล่าตัวเองก็ฆ่าคนฆ่าน้องต่างมารดาฆ่าคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาหลายชาติและการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องมาเยอะเชื่อไหมว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องมาเยอะไม่เชื่อไปศึกษาตำนานประวัติศาสตร์ทุกชาติผู้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยข้าพ่อข้าแม่ข้าพี่เพราะต้องโค่นบัลลังก์ฉันต้องขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่รู้เท่าไหร่ก็ทำมาด้วยความงมงายด้วยความอวิชชามามากมานานแล้วแต่ละคนทำมาผ่านมาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่เว้นแม้แต่อาตมาก็ไม่เว้นแต่อาตมาไม่เล่านะมันผ่านมาทั้งนั้นแหละซึ่งมันไม่รู้จริงๆคนเราอ่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ไม่รู้นะมันความโลภความเห็นแก่ตัวความหลงลาภยศสรรเสริญหลงโลกีหลงความสุขแบบโลกๆมันฆ่าหมดมันอมหิตหมดนั่นคือส่วนอกุศลกรรมของเราได้ทำมากันทั้งนั้นเพราะเราเริ่มต้นมาหยุดศึกษาสิ่งที่ดีแล้วหยุดแล้วก็มาสั่งสมแต่บุญมาให้ได้ถ้าคุณจิตยังไม่ถึงอรหันต์คุณจะต้องมีเศษที่คุณจะต้องไม่มีพลังแข็งแรงอย่างที่เป็นอย่างทุกวันเนี่ยพอคุณยังไม่เป็นพระอรหันต์มันไม่แข็งแรงส่วนนึงคุณต้องฝึกให้มันแข็งแรงจนกว่าคุณจะบอกไอ้กิเลสพวกนี้มันมาทำให้เราบังคับเราไม่ได้เราต้องเหนือมันชนะมันเรื่อยๆจนกระทั่งคุณไม่ทำชั่วจริงๆจิตแข็งแรงแล้วมันดีกว่าแน่คุณไม่ต้องเถียงหรอกจิตมันทำดีมันต้องไปทำชั่วเนี่ยมันก็ดีกว่าแน่กำปั้นทุบดินเนี่ยเพราะนั้นไม่ต้องไปทำแล้วเราอีกชั่วเนี่ยมันก็ดีแล้วก็สั่งสมไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็สั่งสมมามากมายสั่งสมมาจนกระทั่งสุดยอดเราถือว่าเป็นคนเกิดมาเป็นชีวิตคนได้สุดยอดแล้วคือพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็ไม่เอาอะไรทีนี้มาย้อนคิดของทุกพวกทูนี่คุณยังจะงมงายเอาอะไรอยู่อีกรู้สึกคำถามนี้เบาถามใหม่ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายท่านยังไปแย่งลาภยศสรรเสริญโตกียสุขอยู่อีกเนี่ยแย่งเขาแม้แต่ไม่ต้องแย่งเป็นสิทธิของเราถึงเป็นกุศลของเราได้สั่งสมเป็นวิบากกุศลวิบากของเรามันได้มาโดยสิทธิโดยกุศลวิบากของเราแท้ๆคุณก็ยังต้องให้คืนไปคุณก็ต้องให้แก่โลกไม่ต้องเอาศูนย์พระพุทธเจ้าศูนย์อย่างนั้นใช่ไหมแย่งเขา ม้แต่ไม่ต้องแย่งเป็นสิทธิของเราถึงเป็นกุศลของเราได้สั่งสมเป็นวิบากกุศลวิบากของเรามันได้มาโดยสิทธิโดยกุศลวิบากของเราแท้ๆคุณก็ยังต้องให้คืนไปคุณก็ต้องให้แก่โลกไม่ต้องเอาศูนย์พระพุทธเจ้าศูนย์อย่างนั้นใช่ไหมคุณจะแย่งไปอีกนานเท่าไหร่จ้ะมันต้องทันสมัยเหมือนธรรมชโยหน่อยจะนานจะแย่งกันไปอีกนานเท่าไหร่จ้ามันไม่ค่อยคือเนาะมันไม่ได้ดัดจริตอย่างนั้นมันก็เลยไม่ค่อยคือเท่าไหร่เขาจะพูดยังไงมันจะดูกลมกล่อมแล้วดูมันไม่ประดักประเดิดดูมันกลมกลืนดูมันเข้าทีเขาคงพูดแล้วจนกระทั่งมันดูไม่ยังไงเนาะฮะเป็นธรรมชาติเลยนะนะจ๊ะอะไรนี่มันดูฟังรื่นหูมันฟังไม่สะดุดไอ้อาตมาพูดเนี่ยมันสะดุดแน่ๆแล้วฟังแล้วแม่มันน่าคันไม่น่าฟังแล้วไม่น่าฟังก็ไม่ต้องหัดกันแล้วกันไม่ต้องพูดละที่อาตมาพูดนี่คงเข้าใจกันดีนะแต่มันยังเหลือกิเลสเรามันยังไม่ยอมให้รู้ซะก่อนแล้วต้องไปภาคเพียรให้กำลังใจมันแข็งแข็งเพราะว่าเราไม่ต้องไปแพ้มันสิชนะมันเรื่อยๆๆแล้วเชื่อไหมล่ะว่าพระพุทธเจ้านี่สุดประเสริฐสุดแห่งความเป็นมนุษย์จะเชื่อไหมล่ะแล้วจะเอาไหมล่ะง่ายดายเหลือเกินนะพูดว่าเอาแล้วได้สักเท่าไหร่แล้วล่ะเศษธุลีละอองแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าได้คือสองธุลียังหรือได้ห้าธุลีหรือยังไม่ต้องไปเรียกมาตราใหญ่หรอกเอาแค่มาตราแค่ธุลีนี่ก็แล้วกันได้แค่สองธุลีห้าธุลีหรือยังอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาคเพียรสั่งสมมาว่าเออจริงแม้ชาตินี้อาตมาก็แม้กว่าจะมาหยุดแล้วคนเรามันเกิดมามันไม่รู้อะไรมันก็จะมาถูกล่อโลกนี่หลอกครอบงำเอานามาล่าลาภยศสรรเสริญโลกีสุขนาเกิดมาปุ๊บเนี่ยเกิดมาล่านานี่ซาตานมันโยซาตานมันจะครอบงำมันแล้วก็เกิดมาแหวกมาก็ลงอ๋อต้องทำงี้เหรอต้องไปล่าลาบลายศเลยนี่จะแข็งแรงต้องเรียนรู้ต้องอะไรก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องมาล่าลาบลายศอย่างนี้เหรอก็ทำงมงายไปก็เข้าไปกว่าจะรู้ตัวก็35 36กว่าออกมาเนี่ยพระพุทธเจ้า29ปีแต่ใช่ไม่ได้ไปแย่งใครเท่าไหร่หรอกพระพุทธเจ้าอาตมามันยังบ้าแย่งกว่าท่านคงท่านไม่ต้องแย่งพระเจ้าจะเห็นได้ว่าท่านไม่ได้แย่งใครแม้จะ29ปีกว่าท่านจะออกมาบวชท่านก็ไม่ไปแย่งใครเพราะมันมีบุญบารมีของท่านหมดแล้วมาพร้อมพลังเลยโอ้โหอะไรแล้วก็พร้อมพลังเลยไม่ต้องไปวิ่งเต้นสะสมไม่ต้องไปล้นลานไม่ต้องไปมีเชื้อโลกีอะไรบ้าๆบอๆไม่ต้องไปเทศแสวงหาอะไรอีกมันก็พลังพร้อมทุกอย่างลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอะไรพลังพร้อมกามารมกามคุณพลังพร้อมหมดก็มอมเมาท่านน่ะแต่ท่านไม่จัดจานไม่ติดแล้วเพราะเมื่อไม่ติดมอมเมายังไงมันก็ไม่สูบไม่ดูดมันก็ไปได้บ้างเขามองมาก็มีภาวะคล้ายๆอ่ะคล้ายๆกับว่าเออมันอร่อยมันน่ารื่นเริงน่าบันเทิงโลกีไปกับเขาบ้างบ้างบ้างก็อย่างนั้นแหละแต่พอบุญบารมีมันขึ้นมารู้ตัวมันก็ง่ายเพราะท่านได้หมดแล้วอ่ะได้มาเก่าแล้วอ่ะมันเป็นบุญเก่าแล้วอ่ะเหมือนอาตมายกตัวอย่างให้พวกเราฟังอาตมามารู้สึกตัวพอไปศึกษาธรรมะอ๋ออบายมุขเป็นอย่างนี้เหรอพอรู้อาตมาก็เลิกเลยมันก็ไม่เห็นจะต้องฝึกอะไรมันก็รถมันก็หายมันก็แต่ก่อนนี่โอ้โหยังเล่นไพ่เล่นอะไรยังมันเดี๋ยวนี้เห็นเขาเล่นแล้วก็เมื่อยเออแต่ก่อนเรานี่ก็บ้านะต้องไปเอาชนะข้าคารแทงมันเลียดนี่โอ้โหแขนยกไม่ขึ้นนะแทงทั้งวันทั้งคืนเวลากินก็ต้องกินไปก็เดี๋ยวก็วางคิวเดี๋ยวก็กินกินกินอ้าวคิวแทงแล้วแทงมันก็ถือคิวแขนจนจะยกไม่ขึ้นจริงๆมันก็จะต้องขึ้นถึงคิวเราแทงในตอนที่นี้เล็งโอ้นึกถึงบ้าจริงๆเลยมนุษย์เรานี่โอ้ถ้าไปทำงานนะมันไม่ขยันขนาดนั้นหรอกมันหยุดนานแล้วพักนอนนานแล้วทำงานนะนี่เขาหลอกดูสินึกถึงนะโอ้โหเรานี่บ้าๆบอๆพวกเราก็บ้าๆอย่างเงี้ยลงเลอะเทอะแต่พอเข้าใจพอรู้ว่าเอ้ยนี่มันอบายมุขมันไม่ได้เรื่องในราวอะไรหรอกเออใช่เลิกอาตมาเลิกง่ายเรื่องกามเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เออก็มันมีเชื้อแล้วแต่ว่าคุณจะสร้างความเข้มข้นของสัจธรรมที่ละล้างนั้นได้เข้มข้นเท่าไรสะอาดบริสุทธิ์เท่าไรค ความดูดก็น้อยถ้ายิ่งสะอาดมากความดูดก็น้อยถ้ายิ่งสะอาดน้อยความดูดมันก็มากมันก็เป็นสัจธรรมอย่างนี้แหละเพราะเราสั่งสมความจริงพวกนี้มาอาตมาก็ถอดอาตมาอาตมามาอ้ออย่างนี้เหรออาตมาก็ปฏิบัติธรรมก็ถึงว่าไม่อยากอะไรเท่าไหร่แล้วโลกียสุขแบบนี้ลาภยศสรรเสริญแบบนี้เลยอ๋อก็ปล่อยวางถึงปฏิบัติธรรมไม่กี่ไม่นานไม่กี่ปีแต่ที่อาตมาชะลอทำอยู่ก็เพราะผ่อนคลายเพราะว่าอาตมายังมีภาระเป็นวิบากอ่ะต้องเรื่องน้องเรื่องหนุ่มเรื่องนั้นมีจัดสรรพอสมควรจนสุดท้ายแล้วก็อ่ะไปทีหน้าได้ถามถ่ายน้องหนุ่มเขาอย่างงี้พอไหวไหมเลี้ยงดูกันต่อนะอะไรๆต่อหน้าได้นะเขาบอกเอาได้ทั้งที่เขาไม่อยากให้ไปเขาก็จำยอมมาทำไงดึงอาตมาไม่ไหวแล้วเขาก็พอไปได้อาตมาก็เห็นแล้วว่าพอไปได้นะเขาก็ปล่อยมาอาตมาก็มาแม่จริงๆแล้วอาตมานะไม่ได้คิดจะไม่แต่งงานนะยังอยากแต่งงานตามโลกเขาหลอกอยู่นะโอ้ไม่ได้เคยคิดป้องกันเลยนะป้องกันจะไม่แต่งงานเนี่ยไม่เคยคิดป้องกันนะบุญเก่ามันไม่เสร็จอีด่างเป็นงานเสร็จอีด่างสำหรับเสร็จอีด่างเนี่ยทางอีสานก็รู้ดีไม่รู้ภาคกลางจะพูดหรือเปล่าภาคกลางไม่เคยพูดนะเนาะแต่ภาคอีสานเนี่ยพูดเสร็จอีด่างหมายความว่าหมาฆ่าไปแด็กซ์มาด่างมันฆ่าไปดักเซตอีด่างมาฆ่าไปกินแล้วอะไรเนี่ยเป็นโบหารนะเป็นแสลงไม่ได้คิดจะออกนะแต่เป็นวิบากของมันดังนั้นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้แต่งจนกระทั่งมาบุญอ่ะมันมาช่วยพรับพลังบุญของเราพลังกุศลของเรามันมาทันไอ้สิ่งนี้เราจัดสรรเองไม่ได้เลยถึงเป็นอจินไตยถ้าไม่มีสิ่งนี้นะตายพอเราเองเราไม่รู้ตัวหรอกนะแล้วก็ลนลานอยู่แล้วยังจะวิ่งเข้าไปหาอยู่นะว่าจะต้องแต่งงานอย่างเขาจะต้องอย่างง้นอย่างงี้จะต้องมีอะไรอะไรลงมาเป็นโลกียสุขจะต้องด่าได้นามีหน้าเป็นอย่างเขาอย่างลูกโลกเขานะวิ่งเข้าหาอยู่แต่มันพลังกรรมของเรามันมีดีมันก็มาตัดรอนอย่านะเองว่าโอ้โหรอดมาได้ปากเกี่ยวปากกาเส้นยาแดงผ่า16ยิ่งก็พระผ้าแปดอีกคุณเองคุณไม่รู้ว่าคุณมีบุญบารมีหรือไม่อย่าประมาทอย่ามานั่งเอาอย่างอาตมานะรอว่าเออบุญบารมีเดี๋ยวมีกรรมมาตัดรอนให้เรากรรมกุศลมันมาตัดรอนให้นะอาตมากลัวว่าอกุศลมันจะมาตัดรอนให้คุณนะทีนี่กรรมกุศลมันอาตมามีมันมาตัดรอนให้มันก็บุญไปนี่คือสิ่งที่เราสั่งสมมาเองมันปลอดภัยได้เพราะอย่างนี้มันได้ไม่งั้นมันไม่มาคุยโก้อย่างนี้หรอกเซตอีดางไปแล้วนี่มาได้มาคุยโก้เนี่ยไม่ได้เจตนาจริงๆเลยชาตินี้อาตมาไม่ได้ไม่เจตนาว่าจะไม่แต่งงานล้นลานหาเอาด้วยโดยความไม่รู้นี่มีบุญช่วยไว้นะเนี่ยฟังให้ดีๆที่อาตมาเล่าให้ฟังเนี่ยแม้แต่อาตมามาสอนสัจธรรมพวกนี้อาตมาไม่ได้เรียนมาในสำนักไหนในอาจารย์ไหนเลยในชีวิตไม่เอาฐานไม่เอาฐานเลยในเรื่องของศาสนานี่ไม่เอาฐานแต่มาถึงเวลาแล้วอาตมาอ๋อมันได้มันดูแล้วก็เป็นของเราศึกษาดูมั่งตัวอย่างไหนนะเขาว่ามีมาดูสิอ๋อนี่แล้วตำราก็มาอ่านอ๋องี้ๆนะเขาก็เขียนว่าอย่างของเขาเนี่ยอย่างเถรวาทนั่นแหละแต่อาตมามาอ่านมันไม่เป็นเถรวาทอย่างเขาอ่ะมันเป็นอย่างที่เราเป็นอ่ะมันเรารู้มันต้องอย่างนี้ถูกจึงมาได้แล้วของเราก็มาได้อย่างนี้เป็นอย่างที่อาตมาเป็นอาตมาของอาตมาสยังอภิญญาของอาตมามันได้มาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มรรคองค์8เป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ปฏิบัติแล้วได้อย่างนี้มันถึงจะหลุดพ้นมาอย่างนี้แล้วอาตมาก็ว่าอาตมาหลุดพ้นออกมาอย่างนี้แล้วก็มาสอนอ้าวคุณอยากเรียนธรรมะอาตมาก็สอนอย่างอาตมานี่แหละอย่างนี้ถูกอาตมาได้ก็อย่างเงี้ยสอนจนกระทั่งมาเรียนตามได้มาได้มาก็มาอย่างนี้อาตมาก็ยิ่งประกาศไปมากขึ้นมากขึ้นอธิบายไปขึ้นเอาละสิทีนี้เถรวาทใหญ่มาทำให้ธรรมวินัยวิปริตสอนผิดออกนอกครูอะไรอะไรต่างๆนานาไปเลยอาตมาก็บอกโอ้โหมันไม่ไหวแล้วล่ะเขามีอิทธิพลเขาก็มีคณะมีอะไรเราพูดก็ไม่ไหวแล้วพยายามอยู่บวชอยู่ทางโน้น5ปีพยายามอยู่5ปีประนีประนอมอยู่พยายามอาตมาอยู่ในโน้นอาตมาไม่เคยไปละเมิดไม่เคยไปแข็งคืนอะไรเลยแต่ให้ไม่พูดสัจธรรมไม่ได้พูดสัจธรรมแต่พอพูดสัจธรรมนี่แหละเขาก็ยิ่งบอกว่ามันผิดมันผิดแล้วก็มาห้ามมาต้านมากันโอ้ถ้าคืนต้านกันอย่างนี้อาตมาก็ทำไม่ได้จึงออกมาเถอะมาสอนอย่างของเราเถอะถึงขอลาออกมาอย่างนานาสังวาสบอกขอแยกนะขอแยกร้านขายปาต้องโกร้านน้อย มาตามร้านข้างทางของท่านเป็นบริษัทใหญ่อาตมาพูดอย่างนี้จริงๆก็ตอนแยกออกมาท่านเป็นบริษัทใหญ่ท่านก็คงอยู่รอดอาตมาก็ขอมาสร้างร้านทอดปาต้องโกขายด้วยสูตรนี้แหละอาตมาเชื่อว่าสูตรนี้เป็นสูตรทำปาต้องโกของพระพุทธเจ้าสูตรนั้นน่ะสูตรคนกินท้องร่วงท้องเฟ้อไปเยอะแล้วตายไปก็เยอะแล้วด้วยมันผิดสูตรนี้ถูกขอเสนอสูตรนี้ให้แก่ประชาชนคณะเล็กนะถ้าอาตมามีคนนิยมยอมรับร้านก็อยู่รอดของท่านร้านใหญ่แล้วท่านไม่ล้มง่ายๆหรอกเขาแยกออกมาแล้วก็มาประกาศมาอธิบายอย่างนี้อาตมาไม่ได้เรียนชาตินี้มันมีของเดิมมาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนี่แหละคือกรรมที่สั่งสมนี่แหละคือวิบากที่สั่งสมแล้วอาตมาก็ยังสั่งสมอยู่อีกอาตมาก็บอกแล้วอาตมาประกาศมาตั้งแต่ไหนว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมามีสิ่งนี้ได้สั่งสมมาแต่ปางบันแล้วก็เอามาทำแล้วก็ทำต่อชาตินี้ก็มาทำอยู่มันก็เป็นสั่งสมพลวัตปัจจัยไปเรื่อยๆแห่งโพธิสัตวภูมิไปตามลำดับของมันมีวิบากไปตามวิบากอาตมาก็พยายามประมาณไม่พยายามพาพระคุณถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวไม่ลงใต้ดินแม้แต่ครึ่งเมล็ดงาดำเนินตามสัจธรรมนี่แหละอาตมาว่าใครจะว่าอาตมานี่หลงพระพุทธเจ้ายอมอาตมาหลงพระเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าองค์นี้นะองค์ที่อาตมาพูดนี่นะตอนนี้มันมีพระพุทธเจ้าหลายองค์หลายองค์จริงๆองค์ที่ธรรมกายนะก็อีกองค์นึงองค์นั้นน่ะถวายต้องการข้าวต้องถวายข้าวกันอยู่เลยองค์นั้นนะพระพุทธเจ้าองค์ที่ธรรมกายเนี่ยต้องเอาข้าวไปถวายอยู่เลยพระพุทธเจ้าอาตมาน่ะปรินิพพานแล้วไม่ต้องถวายข้าวนะพระพุทธเจ้าของอาตมานี่เข้าอย่างของอาตมาแม้พระพุทธเจ้าของอาตมาก็ไม่เหมือนเถรสมาคมอีกพระพุทธเจ้าของอาตมาไม่เหมือนกันหลายๆอย่างไม่เหมือนนะในพระพุทธเจ้าก็คนละองค์ละก็เลือกเอาคุณจะเอาอย่างไหนล่ะพระพุทธเจ้าองค์อย่างของอาตมาก็เป็นอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยของอย่างเทรสมาคมก็เป็นอย่างของเทรสมาคมว่าของธรรมกายก็เป็นของอย่างธรรมชโยว่าก็คนละองค์เอาละนี่แบ่งให้ฟัง3องค์ที่ยิ่งมีมากกว่า3องค์ของโอ้หลายสำนักแต่ละองค์แต่ละองค์พระพุทธเจ้าคนแต่ละองค์ยิ่งไปสำนักมหายานนะยิ่งโอ้โหแล้วเถอะเลยมหายานนะมีอยู่ในพุทธเกษตรนี่เป็นคลักเลยพระเจ้าของอีกหลายองค์เยอะแยะมากเลยไม่รู้อยู่ด้วยกันได้ยังไงนะจับไปอยู่ด้วยกันอย่างโมเมที่จริงถ้าเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกทิฏฐิต่างกันแบบนั้นพระเจ้าทิฏฐิต่างกันอย่างนั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเดาไปจับอยู่ในพุทธเกษตรบอกแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยกันต่างกันหมดเลยนะพระเจ้าที่พระเจ้าคนละองค์ก็ต่างกันนี่ที่ต่างกันแต่พระพุทธเจ้าจริงๆมันควรจะองค์อย่างเดียวกันใช่ไหมแต่ต่างกันไปอยู่ด้วยกันเนี่ยไปจับอยู่เนี่ยจับขังคอกอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมันไม่เหมือนกันนะมันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้เวลาพูดไปก็เหมือนกับไปว่าเขาเหมือนกับอะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นนะสรุปเข้าเนื้อหาอีกนิดนึงว่าคุณเกิดมาแล้วคุณจะเอาอย่างไรเป็นคนสูงเป็นคนสุขคนสูงเป็นคนที่ได้ชื่อว่าสร้างสรรค์รับรองทันสมัยสร้างสรรค์เสียสละเป็นคนมีสุดยอดสมบัติเพราะเดินทางเข้าไปสู่สมบัติศูนย์นี่มันสุดยอดสมบัติเนี่ยฟังธรรมะหูหักนะฟังธรรมะที่นี่ฟังดีให้ดีถ้าฟังธรรมไม่ดีหูหักสมบัติสุดยอดนี่คือสมบัติศูนย์ลองดูสิลองซองลองออกข้อสอบเลยสมบัติศูนย์ยอดหรือไม่ยอดใครไปยอดยกมือดูสิโอ้โหสอบได้เอ๊ะทำไมเชื่อง่ายนักเล่าเนี่ยฮะเห็นว่ามันกลับกันกับโลกที่เขาต้องการโลกียะโอ้โหนี่บิลเกตแกก็ยังไม่หยุดนะเนี่ยบิลเกตแกก็ยังสะสมอยู่เรื่อยเลยเนี่ยโอ้โหยังไม่ยอมหยุดนี่แกก็สะสมคุณทักษิณก็ยังสะสมต่ออยู่ยังไม่หยุดคุณธนินก็ยังไม่หยุดสะสมกันไปไม่หยุดหรอกเมื่อไรจะหันทิศกลับมาทางนี้มั่งก็ไม่รู้เพราะคนที่ชัดเจนแล้วที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะแม้แต่พวกเราเนี่ยหลายคนในพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วรู้แล้วว่าเรามีขนาดนี้พออยู่พอกินที่มานี่รับรองว่าไม่สมซานหรอกที่นั่งอยู่นี่ทุกคนเนี่ยไม่สมซานหรอกไม่ได้รวยเท่าธนินเขามันใครรวยเท่าธนินเว้ย ไม่รู้นะอาจจะแอบแฝงอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้คุณไม่ได้รวยเท่าธนีเขาหรอกใช่ไหมนั่งเนี่ยก็ไม่สมสารหรอกก็มีเท่าที่คุณมีอยู่เนี่ยไม่สมสารไม่ได้ทุกตอนอะไรก็พออยู่พอสละออกอีกได้ไหมแต่ยังขอก่อนถ้าคุณจะไม่รวยไปยิ่งกว่านี้มันก็ได้แล้วนะไม่รู้อาตมาตัดสินกันอะไรกันนั่นได้แล้วนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีภูมิธรรมมีภูมิธรรมแล้วว่าเออเราไม่ต้องรวยกว่านี้เราก็สบายแล้วล่ะเรามีแต่ว่าเราทำอย่างไรที่เราจะสละที่เรามีอยู่เนี่ยให้ออกไปได้โดยที่เราก็ใจสบายแล้วก็ดีแล้วก็มั่นใจเราด้วยไปเรื่อยๆคุณจะฝืนบ้างแล้วก็จนกระทั่งเออไม่ต้องฝืนแล้วคุณก็ลองดูถ้าไปเรื่อยๆได้คุณก็ต้องภาคเพียรอันนั้นน่ะภาคเพียรอย่างนั้นทีนี้ถ้าเผื่อว่าอาตมาสอนให้พวกคุณนี่สละออกอย่างเงี้ยโลกได้รับผลดีหรือผลเสียแนวทุนนิยมก็สอนอย่างงี้มั้ยผลเสียมันถึงเกิดอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีมหาวิทยาลัยทั้งนั้นทั้งนั้นเลยทุกมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนแนวเศรษฐศาสตร์อย่างนี้นี่สอนเศรษฐศาสตร์กอบโกยทั้งนั้นน่ะแล้วไปกอบโกยให้เก่งด้วยเก่งแล้วคุณก็ไม่มีหลักฐานตัวเลขนะโอ้โหปีนี้คุณสะพัดเท่าไหร่แล้วคุณได้มาขึ้นเท่าไหร่ยอดไอ้สะพัดนั่นก็สอนนะแต่ยอดได้คืนมานี่เรียกว่ากำไรถ้าเลขกำไรนี่สูงเท่านั้นเท่านั้นเขาถือว่าเศรษฐกิจดีใช่ไหมมันเมากันหรือเปล่านะเพราะทุกคนก็จะต้องเอาตรงนี้ท่านจะต้องมียอดสูงขึ้นเรื่อยๆผลได้ของยอดก็สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นหลักทรัพย์กองพเนินขึ้นเรื่อยๆทุกคนก็มีแนวคิดอย่างนี้ทั้งนั้นคุณสอนกันทั่วโลกตอนนี้ก็สอนกันทั้งนั้นและคุณจะหาความสงบจากสังคมได้อย่างไรมันก็แย่งชิงกันจะหาความสุขได้เลยแล้วคิดอย่างสุจริตใจเลยนะว่าต้องทำอย่างนี้มันไม่ผิดประหลาดอะไรนี่ทุกคนคิดอย่างนี้ทั้งนั้นยกเว้นโพธิรักทุกคนคิดอย่างนี้ทั้งนั้นยกเว้นโพธิรักนะบ้าบ้าบออยู่คนเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็มีคนร่วมบ้าเยอะขึ้นแล้วคนร่วมคิดบาอย่างนี้เยอะขึ้นมาพอสมควรนะอาตมาเชื่อว่าพอเราฟังแล้วก็คงเข้าใจว่าเราจะทำตัวเรานี่ให้ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดอย่างไรอาตมาก็เชื่อว่าเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นไปภาคเพียรเถอะถ้าเราทำได้ก้าวหน้าไปในโลกุตระอย่างนี้แหละก้าวหน้าไปในทางโลกุตตรธรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆสังคมก็ได้รับผลประโยชน์จากเราไปเรื่อยๆยิ่งมีคุณภาพจริงและยิ่งมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโลกก็ลดความแย่งชิงลดความยากแค้นจะอุดมสมบูรณ์จะเหลือสะพัดนี่คือเศรษฐศาสตร์จะเหลือสะพัดสู่คนอื่นๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะแนวคิดทางทุนนิยมนั้นแม้ที่สุดเขามีเหลือมากๆเขาก็เอาไปเผาทิ้งเอาไปทำลายเพื่อรักษาอัตราราคาไม่ให้มันตกต่ำเป็นต้นเป็นวิธีการอันชั่วร้ายแต่เขาก็ต้องทำเพราะฉะนั้นในเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมนั้นไม่ว่าจะเศรษฐศาสตร์หลักเก่าเศรษฐศาสตร์หลักใหม่นีโอคลาสสิกใหม่กว่านี้มีอีกไหมก็ตามเศรษฐศาสตร์แต่ก่อนอดัมสมิธมาอีกก็ตามมันก็แนวคิดทุนนิยมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรานี่ก็เรียกเศรษฐศาสตร์เหมือนกันเศรษฐศาสตร์ของเราจะเรียกอะไรดีพุทธเศรษฐศาสตร์พุทธเศรษฐศาสตร์ก็ได้จะเรียกพุทธเศรษฐศาสตร์ก็ได้หรือจะเรียกเศรษฐศาสตร์อะไรก็ได้เศรษฐศาสตร์บุญนิยมนี่แหละให้มันเป็นคำที่ไปท้าทายกับทุนนิยมซะบ้างเพราะถ้าเรามาปฏิบัติจิตวิญญาณนั้นมันจะเกิดวัฒนธรรมอย่างที่อาตมาว่าแล้วเกิดสิคุณไม่มีสายเลือดคุณไม่มีพี่น้องต่างสายเลือดแม้แต่แค่วันนี้ในกลุ่มชุมชนของชาวโศกวัฒนธรรมของชาวโศกกลุ่มหมู่ชาวโศกเนี่ยไม่ต้องมีลูกไม่ต้องไปแต่งงานไม่ต้องมีสายเลือดกลัวตายกลัวอดตายไหม ถ้าคุณเป็นหมาหัวเน่าคุณก็ต้องอดตายอยู่กับหมูก็อย่างหมาหัวเน่าไม่มีใครเขารักเขาชอบไม่มีใครเขาเอ็นดูไม่มีใครเขาบอกโอ้โหไอ้นี่มันอยู่อย่างไม่เอาฐานอยู่อย่างเลวอยู่อย่างไม่ไหวต่ำก็เกรดต่ำก็มาตรฐานชั้นต่ำต่ำก็มาตรฐานชั้นต่ำของวัฒนธรรมเราคุณอยู่อย่างนั้นคุณก็ตายแน่เขาเอาคุณก็อยู่อย่างหมาหัวเน่าอยู่ได้ก็อยู่อย่างโอ้โหย่ำแย่นะแต่ถ้าคุณไม่ต่ำกว่ามาตรฐานนะวัฒนธรรมของชาวโซเราทุกวันนี้อาตมาว่ามีแล้วถ้าคุณไม่ต่ำกว่ามาตรฐานแม้คุณไม่วุฒิคุณเล่นทีติทรงสุดเล็กน้อยไม่ให้เกินมาตรฐานจนกว่าจะตายก็ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานแต่สุดช่างมันสุดช่างมันคุณก็อยู่รอดอย่างน้อยก็กระเผาผีให้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครเผาผีเผาผีกันแน่ๆที่นี่นะให้ชั่วร้ายยังไงก็เผาผีให้ได้แต่เวลาคุณอยู่เนี่ยคุณจะกินจะอยู่จะใช้จะอะไรจะอะไรเนี่ยต่างๆคุณอาจจะลำบากหน่อยเพราะเราไม่ดีแต่ถ้าคุณดีวัฒนธรรมที่นี่มีเป็นคนดีอยู่ในสังคมนี้จะไปกลัวทำไมเดี๋ยวคนก็เกื้อกูลคนก็ช่วยเหลือคนก็เอื้อเฟื้ออุปถัมภ์เราไปยิ่งคุณมีคุณค่าความดีงามจริงๆเนี่ยเชื่อไหมว่าสัจจะสาระสัจจะหรือสัจธรรมของมันมีการเป็นสัจจะของมันโดยตรงว่าคนจะอุ้มชูช่วยเหลือเอ็นดูเกื้อกูลเองโดยความเป็นจริงที่คุณมีสัจธรรมนั้นจะมีไม่ทันทีทันใดหรือว่าไม่ชัดเจนบ้างก็วิบากที่เราไม่รู้วิบากอดีตวิบากที่เป็นอกุศลวิบากอดีตมันมาหักล้างบ้างซึ่งหลายคนบอกโอ้โหทำไมเราทำดีไม่ได้ดีไม่ได้มีใครเขาช่วยเหลือเฟื่องฟายสักบ้างเลยทำดีจังเลยนี่ทำไมมันถึงได้รับวิบากอย่างนี้คนไม่ชอบหน้าคนไม่นั่นเลยอุตสาหะเท่าไหร่เขาไม่อย่าบ่นแน่หรือเปล่าว่าคุณทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามอุตสาหะวิริยะท่านแน่ว่าคุณได้ทำสิ่งที่ดีงามอุตสาหะวิริยะจริงๆก้มหน้าก้มตาก้มหน้าก้มตาทำไปเถอะมันเป็นวิบากกรรมกุศลของเราส่วนเมื่อสังเคราะห์แล้วทำไมคนเขาไม่เห็นทำไมคนเขาไม่เกื้อกูลตามควรทำไมไอ้คนนั้นดูที่เนี่ยไม่เห็นจะทำอะไรเท่าเราเลยเราหนักกว่าเยอะแยะทำไมคนไปช่วยเหลือเกื้อกูลมากกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนานั้นอย่ามันเรื่องของเขานะเขาทำดีแค่นั้นเขาถ้าเผื่อว่าคนคนนี้ไม่ค่อยทำดีทำอะไรมากมายนักไม่ทำดีทำงามอะไรมากมายนักแต่ก็มีแนวเชิงอะไรก็แล้วแต่ไปหลอกล่อไปใช้จิตวิทยาคนมาเกื้อกูลสมมติว่ามันเป็นทุจริตกรรมชนิดหนึ่งแหมมีวิธีช้ำเชิงให้คนมาเกื้อกูลสูดผลเจือจืดจานมันไม่สุจริตดีนักมันเป็นหนี้เป็นบาปของเขาเองแม้ใครจะไปอุดหนุนเจือจานกันอยู่แต่ถ้าคนนี้เขาก็ไม่ได้มาใช้ชั้นเชิงอะไรหรอกเขาทำน้อยแต่คนก็ไปอุดหนุนจุนเจือเขามากมันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญบารมีวาสนาบารมีของเขาคุณจะไปแข่งเขาได้ยังไงคุณแข่งได้แต่เรือแต่พายอย่างว่าคุณแข่งอันนี้เขาไม่ได้หรอกอย่าไปริษยาเขาเลยก้มหน้าก้มตารับวิบากไปเถอะอันเก่าเนี่ยเรารู้เมื่อไหร่เราไม่รู้คุณอยากรู้คุณก็ระลึกชาติเราสิถ้าคุณระลึกเป็นระลึกไม่เป็นก็ต้องจำยอมมันน่ะข้อสำคัญกรรมกิริยาคุณทำในกุศลแน่หรือเปล่าทำแล้วมันก็ได้ทันทีเดี๋ยวนี้แล้วก็สั่งสมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอีกมันก็จะไปแก้อดีตเองอดีตที่เรามีอกุศลมีอกุศลวิบากอดีตไอ้กุศลวิบากมันจะไปบวกลบคูณหารกันเองคุณสั่งสมไปสิชาตินี้คุณมันได้เท่านี้แล้วมันไม่ได้ไปหายไปไหนนี่ทำชาตินี้ก็ไม่หายไปไหนนี่แย่งกับคุณไปอ่ะ ยังได้ไหมเดี๋ยวนี้พวกเราพูดง่าย แบ่งบาปแบ่งบุญหลังสุดนี้อาตมาเทศได้พวกสกยอสมัชชากสิกรรมรายย่อยอีสานนะสมัชชาคนจนไปปุ๊บปฏิราชธานีอโศกวันที่16 15มากัน16วันที่17รองนายกรัฐมนตรีมหาไทยสนันขจรประสาทจะไปเขาก็รู้ข่าวไปแล้วไปดักพบก็ต่อรองก็อยู่อย่างนั้นแหละม็อบพอดีทางเราก็ไหวทันว่าไหนๆมันก็มากันแล้วเป็นร้อยเลยนะพอท่านอัดให้หน่อยเถอะอาตมาอ้าวดีอาตมามีเวลาก่อนฉันก็เลยอัดให้นะอัดธรรมะให้ เทศอีสานทั้งกันเลยใครอยากฟังอีสานทั้งกันมึงก็ไปเอาไว้โอ้โหอาตมาแหมพยายามเทศอีสานทั้งกัน มันมาจากอีสานตั้งแต่อายุ15จนเดี๋ยวนี้66แล้วคุณคิดดูสิ50กว่าปีแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยได้พูดอีสานเท่าไหร่มันมาพูดแต่ภาษากลางมันก็ไม่เคยคล่องเขาบอกว่าดีแล้วดีแล้วถ้าคล่องได้เขาฟังไม่ทันเขาบอกดีแล้วล่ะที่อาตมาพูดไม่ค่อยคล่องไม่งั้นก็เลยเขาฟังไม่ทันพูดภาษาอีสานอาตมาก็บอกเขาก็พยายามเทศเหมือนอย่างหูหักนี่แหละสอนไว้ถ้าว่าจนคนจนกับคนรวยเนี่ยเป็นคนจนดีหรือว่าคนเป็นคนรวยดีพวกนั้นนั่งงงถามทำไมวะแน่นอนเลยใช่ไหมความรู้สึกของเขาเนาะเออถามออกมาได้เป็นคนจนดีหรือเป็นคนรวยดีมันก็ต้องเป็นคนรวยดีเนาะเป็นคนจนเนี่ยเขาเป็นดีได้ยังไงในโลกถามออกมาได้เขาก็นั่งหน้าเด้อมองอาตมาถามอะไรวะโง่ๆนะอาตมาก็ถามมาตอบออกมาสิเป็นคนจนดีหรือคนรวยดีเขาก็ตอบมาจนได้คนรวยที่ดีเป็นคนจนที่ไม่ดียังไงอาตมาก็ต้องเล่นแหมศิลปะวิธีอธิบายต้องยศพึ่งพระพุทธเจ้าก่อนเลยถามพระพุทธเจ้าจนหรือรวยเอาก่อนเลยนะอยากเอาเจ้าชายสิทธัตถะนะเอาพระพุทธเจ้านะจนหรือรวยอ๋อพระพุทธเจ้าจนถ้าเขาบอกว่ารวยอาตมาจะถามว่าท่านมีกี่บาทเขาไม่ตอบพอดีทุกคนไม่มีใครตอบว่าพระพุทธเจ้ารวยสักคนจนเขาชักชะงักแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันชักเสียท่าแล้วนะพระพุทธเจ้าแล้วมาถามต่อแล้วพระพุทธเจ้านี่ดีหรือไม่ดีนะตอบไม่ได้นี่ตอบคำอื่นไม่ได้นอกจากตอบว่าดีมันล็อกเลยอาตมาได้ถามพระพุทธเจ้าพวกคนที่พุทธศาสนิกชนทุกคนหรือเปล่าทุกคนอ้าวเสร็จอาตมาพระพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่มีศาสนาอื่นเลยพอดีก็ถามพระพุทธเจ้าดีหรือไม่ดีใครตอบว่าไม่ดีได้ไงเพราะจนดีหรือไม่ดีอาตมาก็รีบตลกออกมาเอาละไม่ต้องเอาพระพุทธเจ้าหรอกเอาอาตมาก็ได้ก็คุยตัวเองให้ฟังอาตมาก็สู้โลกก็ได้อาตมานี้มาอาตมาไม่ได้แพ้หรอกจะร่ำจะรวยจะเนี่ยมาทางนี้แหละมันคนดีต้องมาอย่างนี้เนี่ยอาตมาก็ตีหัวเขาบานสรุปไม่เห็นว่ามาอย่างนี้แหละมันถูกที่สุดดีที่สุดแล้วเนี่ยเคยได้ฟังสัจธรรมมาอย่างนี้ต่างหากเนาะไปสอนกันเอามาเนาะให้ร่ำให้รวยเนาะลดน้ำมนต์ก็มนต์ไปขอให้ร่ำให้รวยเนาะสอนพระเจ้าเคยสอนอย่างนั้นที่ไหนแม้แต่ราชบัณฑิตนี่ยังเถียงอาตมาเย้งๆอยู่เนี่ยเป็นศาสตราจารย์แล้วเดี๋ยวนี้เสถียรพงษ์วรรณปกพระเจ้าสอนให้คุณรวยให้รวยหัวใจเศรษฐีแล้วเขาก็อธิบายหัวใจเศรษฐีอุอากษะอะไรในแบบพารวยอาตมาก็บอกไม่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้พารวยให้จนให้หัดมาจนก็อภิชฌานี่มันสอนให้รวยที่ไหนเล่าไม่ว่าฆราวาสหรือไม่ว่าสมณะก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอาละอาตมาก็ไม่ต้องพูดต่อแล้วมันเลยเวลาไปพอสมควรแล้วนะมันก็ขอให้พวกเราได้ฟังให้เห็นให้ชัดชัดเจนเลยว่าเราเกิดมาเป็นคนคุณจะเอาอะไรถามอีกเป็นคำถามสุดท้ายจะเอาคนอย่างไรจะเป็นคนอย่างไรตอบสิจะเป็นคนอย่างไรดียังไงดีอย่างแอคโปนเป็นคนดียังไงดีอย่างใครดีอย่างพระพุทธเจ้าเอาอย่างพระพุทธเจ้าอย่างอาตมามันก็ยังไม่เจ๋งเท่าพระพุทธเจ้าหรอกแต่เอาละอย่างอาตมาก็ยังได้บังนะอย่างพระพุทธเจ้ามาอย่างนี้เถอะให้มันเป็นศูนย์ให้มันได้เจ็ดสอเนี่ยมาเป็นคนอย่างเจ็ดสอนี่จริงๆไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะคุณจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติก็เถอะถ้าคุณมาได้หลักประกันนี้ก่อนคุณอยากจะเกิดอีกกี่ล้านชาตินิมนต์หลักประกันให้คุณได้อรหัตผลซะก่อนเถอะเป็นหลักประกันเพราะคุณเกิดอีกคุณได้อรหัตผลแล้วคุณจะเกิดอีกกี่ชาติมันไม่เป็นภัยต่อโลกไม่เป็นภัยต่อสังคมไม่เป็นภัยต่อมนุษยชาตินี่นะและคุณก็ไม่ทุกข์นี่นะเพราะว่าคุณเป็นอรหันต์แล้วคุณจะเกิดอีกกี่ชาติก็เกิดสิคุณทุกข์อริยสัจมันหมดแล้วเหลือแต่ทุกข์ที่เรียกไม่ได้เท่านั้นเองทุกข์ปวดขี้ปวดเยี่ยวบางคนคุณเป็นคนคุณจะเกิดใหม่อยู่คือเป็นคนอีกก็ต้องทุกข์กับปวดขี้ปวดเยี่ยวทุกข์ต้องทำงานทุกข์ต้องแสวงหาอาหารเลี้ยงตนทุกข์เพราะวิบากไล่ตามทันทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายมันก็ต้องทุกข์นะป่วยเจ็บมันก็ต้องทุกข์เป็นธรรมชาติของเรียกทางเรียกไม่ได้อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปทุกข์ที่เรียกไม่ได้ก็มีอยู่ที่อาตมาก็เคยอธิบายแล้วส่วนทุกข์อริยสัจนั้นไม่ทุกข์แล้วทุกข์เพราะโลกียะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขสุขแบบโลกียะไม่ต้องไปแย่งไปชิงไม่ต้องไปมีปัญหาคุณก็มีประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกเกิดมาเธอจะเกิดมากี่ชาติเกิดมาชาตินี้ยังไงนะแต่แม่นี่มันเคยนิมนต์มาเกิดเท่าไหร่เลยเพื่อนๆฟุ้งๆแล้วมาน่าจะนิมนต์มาเกิดเยอะๆมาช่วยกันหน่อย มาก็มาแต่ปีกหางมาแต่แหมยังกระจองงอแงก็มีมาบ้างแต่ก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้แค่นี ้คุณจะเกิดมาเป็นคนจะแสวงหาเป็น นี่น่าจะแหมนี่มาคอยนิมนต์มาเกิดเท่าไหร่เลยเพื่อนๆฟุ้งๆแล้วมาน่าจะนิมนต์มาเกิดเยอะๆมาช่วยกันหน่อยมาก็มาแต่ปีกหางมาแต่แหมยังกระจองงอแงก็มีมาบ้างแต่ก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้แค่นี้สรุปแล้วก็คือเกิดมาเป็นคนนี่พระพุทธเจ้านี่ท่านก็แสวงหาความเป็นคนสุดยอดมาแล้วจนท่านปรินิพพานไปแล้วจบแล้วความเป็นมนุษย์ในมหาจักรวาล นี้เป็นคนได้เป็นคนอย่างพระพุทธเจ้านี่วิเศษสุดละคุณจะเกิดมาเป็นคนจะแสวงหาเป็นคนแบบไหนนี่เป็นคำถามส่งท้ายเพราะนั่นจะเป็นคนแสวงหาความเป็นคนแบบไหนก็เชิญเลือกเอาอาตมาเลือกพระพุทธเจ้าถ้าใครเลือกพระพุทธเจ้าด้วยกันมาไปด้วยกันภาคเพียรไปด้วยกันเพื่อบรรลุสุดยอดอันนี้ให้ได้นะแต่ถ้าใครจะไปแวะกลางทางก็แล้วแต่นะตัวใครตัวมันถ้าใครไม่แวะเชิญรถด่วนขบวนนี้อาตมาก็บอกแล้วเป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะในสังคมข้างนอกเขายังไม่มีอย่างนี้หรอกคุณเชื่อไหมพูดกันแบบนี้ก็ไม่เชื่อไม่มีหรอกถ้ามันจริงพวกคุณมามันมีใจจริงๆเราโอ้ยเสียสละมันดีคุณทำไมคุณไม่ทำทำแล้วก็สบายใจถ้าเป็นสุขก็สุขเพราะเราได้เสียสละชัดๆจริงๆไม่มีอะไรซ่อนแฝงด้วยมันก็ยิ่งสะอาดมันก็ยิ่งน่าจะภูมิใจแม้มาภูมิใจเป็นอุปกิเลสคุณก็ต้องล้างอีกด้วยซ้ำไปแต่คุณรู้ด้วยปัญญาแล้วว่าเออเราไม่มีอุปกิเลสอันนี้ถูกแล้วล่ะเสียสละอย่างไม่มีอะไรซ่อนแฝงได้สุจริตสะอาดที่สุดคุณก็นั่งทำไปสิแล้วมันก็เป็นคุณงามก็ดีมันก็สิ่งที่ดีงามกูก็เต็มใจทำสิ่งที่ดีงามนี้เท่านั้นจะมีกำลังเวลามีวินาทีทุกวินาทีที่ชีวิตยังเหลืออยู่คุณก็มีวิเต็มวินาทีแห่งบุญวินาทีแห่งสิ่งที่ดีงามโอ้โหชีวิตนี้มันจะดีอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าอาตมาจะไม่หน้าผ่องเพราะอาตมาเห็นแต่มันมีแต่สิ่งที่ดีงามดีงามดีงามแม้ที่จะแก่มันจะเหี่ยวจะย่นไปบ้างมันก็ยังผ่องจริงเพราะมันมีเอโดฟิลมันไม่ไปสร้างเอลินารีนมันก็ผ่องอันนี้เป็นสัจจะนะเพราะฉะนั้นใจของคุณให้ชัดและคุณก็ทำถูกต้องและใจของคุณก็เป็นอย่างนี้ด้วยเห็นชัดเจนว่ากรรมกิริยาสิ่งที่คุณมีอารมณ์ของเรารับรู้รับเห็นมันมีแต่สิ่งที่น่ายินดีแม้คนไม่น่ายินดีมาสัมผัสมาคบหากับเราเราก็เออเขาเป็นอย่างนี้นะช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เอาวางช่วยไม่ได้ก็เอาถ้ามันหนักแต่แค่ว่าอยากจะช่วยเขาแล้วก็ปรุงโอ้โหปรุงนี่มันเหนื่อยร้อนบางทีต้องปรุงหน้าเขียวหน้าแดงกับเขานะถ้าไปปรุงหน้าหวานๆไอ้พวกนี้อัตตามานะพวกนี้ไม่ได้ปรุงหน้าหวานๆเนี่ยมันเหมือนกับเล่นกับหมาเลียปากอะมันไม่เอาด้วยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนี่เป็นศิลปวิทยาอย่างหนึ่งยากตรงนี้เนี่ยพวกนี้บาปจัดให้เราต้องปรุงต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องทำยากนักหน้ายักหน้ามานถ้าดุไม่ดุมันก็ไม่กลัวถ้าดุอย่างใจดีมันจะไปกลัวดุยิ้มยิ้มดุอย่างแหมไม่จริงอะดุไม่จริงมันก็ไม่กลัวต้องดุให้มันดุมันจริงๆดุจริงๆเหนื่อยให้ดุจริงๆนี่เหนื่อยถ้าไม่ดุก็ไม่ได้จริงๆด้วยไม่ดูก็ไม่ได้เนี่ยเหนื่อยตรงนี้ก็เอาละจะเหนื่อยก็ไม่ว่าเราสมัครใจจะเหนื่อยอยู่แล้วเหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรอาตมาเลยเวลาไป20นาทีขออภัยเลยเสมอไม่งั้นไม่ใช่โพธิรักเอวัง งานศพก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานตรงที่ว่าเมื่อญาติตายก็มีความเป็นญาติเพื่อนตายก็มีความเป็นเพื่อนส่วนสัตว์เดรัจฉานนั้นมันไม่มีญาติมันก็มีเพื่อนบ้างแต่ก็มีความสัมพันธ์ถึงขนาดเพื่อนตายแล้วก็จะห่วงหาอาวรณ์กันมากมายสัมพันธ์มีความผูกสัมพันธ์กันมากมายมีจิตวิญญาณที่ห่วงหาอาวรณ์อะไรอาวรณ์กันมากมาย

นี่ต้องหยุดทำงานเดินรีแลกซึ่งก็ดีนะจริงๆก็ดีอาตมาคุยเนี่ยมันคุยเคืองๆอยู่นะโก้ๆอยู่ดีจังเลยทำให้เราต้องอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงคือปรารถนาดีกันนะอาตมามันก็เอ๊ะมันก็พอได้นะ